NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De landen van de Europese Unie hebben op de klimaattop in Sharm el-Sheikh ruim €1 miljard toegezegd aan ontwikkelingslanden. Het geld is voor aanpassing aan klimaatverandering. Het onderzoek is nog in volle gang naar de raket die terechtkwam in een Pools dorp aan de Oekraïnse grens. Volgens president Zelensky was het een Russische raket. De NAVO en de VS houden het op een afgezwaaide raket van Oekraïne. Bij plannen voor grote windparken op zee zijn Nederland en Europa bijna volledig afhankelijk van China, waarschuwen deskundigen in Nieuwsuur. Voor de windturbines zijn extreem sterke magneten nodig en die komen bijna allemaal uit China. En paintball schieten op wolven mag niet van de rechter. De provincie Gelderland had er ontheffing voor verleend, maar door verfkogels kunnen wolven ernstig gewond raken, zegt de rechter. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Paasvuurorganisaties vrezen dat er een einde komt aan hun traditie. 1 op de 5 jongeren begrijpt brieven van banken of verzekeraars niet. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. En ook horen we na 9 uur waar onze fascinatie voor voetbal vandaan komt. En waarom we ons helemaal laten gaan als supporter. En in Nederland hebben we 5 miljoen mantelzorgers. En 2 daarvan zitten straks bij ons in de studio. Zij doen mee aan de documentaire serie Kanaal Sociaal, waarin ze de mooie en minder mooie kanten van mantelzorg laten zien. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Uit onderzoek van de SNS-bank blijkt dat 1 op de 5 jongvolwassenen financiële brieven niet begrijpt. Dan gaat het bijvoorbeeld om brieven van verzekeraars, de Belastingdienst of banken die allerlei termen gebruiken die niet voor iedereen duidelijk zijn. Volgens Marieke Tiesinga, strategisch adviseur bij SNS-bank, is het een gevaarlijke ontwikkeling dat niet iedereen deze brieven begrijpt. Goedenavond, mevrouw Tiesinga. Waarom vindt u dit een gevaarlijke ontwikkeling? Het is een gevaarlijke ontwikkeling omdat we zien dat 1 op de 5 jongvolwassenen wel eens een fout heeft gemaakt omdat ze een financiële term verkeerd begrepen. En daarbij kun je aan verschillende type fouten denken. Maar een voorbeeld is dat jongvolwassenen makkelijk leningen aangaan, maar niet altijd doorhebben dat dit een lening is. Als je bijvoorbeeld een telefoonabonnement hebt waar je elke maand een stukje van je telefoon afbetaalt, dan is dit een lening. En vanaf een bepaald bedrag wordt het ook geregistreerd bij het BKR. En dat kan gevolgen hebben als je een andere lening wilt aangaan, zoals een hypotheek. Oké, het gaat dan specifiek om jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Wat voor signaal geeft dit onderzoek af? Nou, we zagen in het onderzoek dat slechts 1 op de 10 mensen teruggaan naar de afzender op het moment dat ze een brief niet begrijpen. Dus heel veel instanties zullen waarschijnlijk ook niet weten op welke grote schaal hun klanten hun brieven niet begrijpen. Dus dit onderzoek geeft een heel duidelijk signaal af dat het echt beter moet. Bij SNS hebben we door dat we dit dus niet van iedereen in kaart hebben en hebben we ook een meldpunt opgericht. Dat is Dit begrijp ik niet, het sns.nl, zodat klanten ons kunnen mailen op het moment dat ze onze communicatie niet begrijpen en we onze communicatie hierop kunnen aanpassen. U zegt slechts 1 op de 10 jongvolwassenen gaat terug naar de afzender. Waar gaan ze dan naartoe en waarom gaan ze niet allemaal terug naar die afzender? Is dat schaamte of? Nou, onze jongvolwassenen zijn vrij autonoom. Dus 70% gaat googlen op het moment dat ze iets niet begrijpen. 40% vraagt het aan vrienden en familie. 1 op de 5 jongeren schaamt zich op het moment dat ze iets niet begrijpen. U bent strategisch adviseur bij SNS Bank. Het gaat ook om brieven van banken. Dus wat gaat u nu uw eigen bank adviseren om te gaan doen in de brieven voortaan? Ja, dat kwam ook uit het onderzoek. We willen onze communicatie begrijpelijker maken en specifiek minder vaktermen gebruiken. Of als we deze moeten gebruiken, beter uitleggen. Bijvoorbeeld met een begrippenlijst erbij of meteen in de brief. En we krijgen ook terug minder onduidelijke lange zinnen op te nemen. En daarnaast moeten we ons realiseren dat kennis van geldzaken natuurlijk al op een veel jongere leeftijd start. En dat er dus ook een grote rol voor ouders en scholen is weggelegd. Wij vinden les over geldzaken ook heel belangrijk. Dus wij leveren lesmateriaal voor scholen aan via ons programma Eurowijs. En daarnaast gaan we verder onderzoek doen naar welke woorden jongeren dan precies moeite mee hebben. En hebben dus het meldpunt geopend. Heeft u al enig idee om wat voor soort woorden en termen dat gaat? Nee, dat is echt precies wat we willen onderzoeken. We merken wel in onze gesprekken met klanten en ondernemers dat gebruikelijke termen zoals annuïteitenhypotheek, dat bijvoorbeeld vragen oproept. En we merken ook dat woorden door actualiteit en gebruik in de media, zoals inflatie, ook steeds meer gebruikt worden en ook steeds duidelijker worden. Ik lees ook in uw onderzoek dat 42% van de jongvolwassenen denkt dat er opzettelijk moeilijke woorden worden gebruikt door instanties. Waar komt dat vandaan, denkt u? Nou, daar waren we zelf ook verbaasd over. Dus dat is ook precies waarom we meer onderzoek willen gaan doen naar wat de jongeren niet begrijpen en ook ons meldpunt hebben opgericht. Gebrek aan vertrouwen, lijkt het. Dat hebben we niet uitgevraagd. Het zou kunnen. Daar gaan we meer onderzoek naar doen. Ja. En dat onderzoek, is dat al concreet? Wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat vindt de komende weken plaats. Goed. Dank voor dit gesprek. Marieke Tiesinga, strategisch adviseur bij SNS Bank. Het is 8:56. In de brandende zon werkte het Nederlands elftal vanmiddag de eerste training af op Qatarese bodem. Onder leiding van de bondscoach Louis van Gaal stonden de spelers vanmiddag op het veld van de Qatar University in Doha. En dat het warm kan zijn in Qatar heeft Van Gaal inmiddels zelf gemerkt. De thermometer gaf vanmiddag 32 graden aan. De voorspellingen waren dat het dus nu al onder de 30 zou zijn. Dus ja, dit is geen voordeel voor mensen uit een kikkerland. Alhoewel dat kikkerland natuurlijk ook tussen aanhalingstekens geschreven kunnen worden. Want we hebben tegenwoordig ook in Nederland hoge temperaturen. Die zijn er nu een halve dag. Hoe zijn die eerste ervaringen? Ja, ik ben hier al met Bayern geweest, hè, toen ik de coach was van Bayern München. Dus ja, ik weet gewoon dat hier alles perfect geregeld is. Daar ligt het niet aan. Nee. Je zit hier nu, dit is een beetje een internationale aftrap. Verwacht je dan ook nog een... Je hebt jezelf natuurlijk in de publiciteit gezet. Verwacht je nu dat het zo meteen heel erg gaat over die uitspraken van jou van een paar maanden geleden? Over de? Over Qatar. Nou ja, goed, ik heb in 2013 al er wat over gezegd. Ik heb er altijd wat over gezegd, want ik, over het algemeen geef ik mijn mening. Dat weet men. En dat hebben ze geaccepteerd, want ze hebben me ook brieven toegezonden enzovoorts. Dus ja, mensen mogen denken wat zij willen denken. En men moet niet vergeten dat het hier een hele andere cultuur is. En dat vergeet men. Men kan ook kijken naar jezelf, naar je eigen cultuur, of het daar allemaal zo goed gaat. Nou, ik meen dat te betwijfelen. De bondscoach Louis van Gaal tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Op de persconferentie kreeg Telegraafjournalist Valentijn Driessen als laatste de mogelijkheid om vragen te stellen. Driessen wilde met Van Gaal nogmaals in gesprek over keeper Jasper Cillessen, die niet is geselecteerd voor dit WK, maar daar was Van Gaal niet van gediend. Het is iedere keer hetzelfde met jou. Ga je nu weer een vraag stellen? Nee, ik ga nog een laatste vraag stellen. Nee, ik geef geen antwoord meer. Memphis Depay? Ik geef geen antwoord meer. Had je eerder moeten stellen. Want daar gaat het om. Niet om spelers die nu thuis zijn. Maar er is toch ook sprake van een bepaalde dialoog. Jij bent echt ongelooflijk. Ik blijf rustig, hè? Ja, ik ben ook heel rustig. Ik blijf rustig. Dus ze kunnen mij dat ook niet verwijten. Maar thuis hebben ze allemaal gezien welke vragen jij stelt. Ja. En het is iedere keer hetzelfde. Het is nooit wat anders. Ik denk dat we hier een punt moeten zetten. Over 4 minuten begint de training. Die is voor iedereen een kwartier open. Dus tot zometeen aan het veld. Dankjewel. Ook de paasvuren in Overijssel moeten voldoen aan stikstofregels. Dat blijkt uit een brief die de organisatoren vandaag kregen van de provincie. Zij vinden dat elke paasvuurorganisatie extern onderzoek moet laten doen naar de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten bij het vreugdevuur. Jos Harmelink ontving vandaag ook zo'n brief. Hij is organisator van het paasvuur in Vassen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot was de verrassing van deze brief? Ja, dat kwam toch wel binnen, moet ik u zeggen. Daar hebben we helemaal niet op gerekend. Want we hebben namelijk een ontheffing van de gemeente. En we hebben een evenementenvergunning. We dachten dat voldoende was. Maar nu blijkt dat we een ariusberekening moeten overleggen door een ecologisch adviseur. Ja. En dat was wel even schrikken. En wat? Ja, en? Wat voor... Nou, dat wij een berekening moeten laten uitvoeren naar de depositie, zeg maar, van paasvuur. en stikstof op de naburige Natura 2000 gebieden. Uh-huh. En dat is voor een club met vrijwilligers is dat gewoon hartstikke lastig, want het gaat om inhoudelijk hele moeilijke materie. Dus we kunnen niet anders dan een extern bureau inhuren, wat veel geld kost om die berekening te laten uitvoeren. Ja, en toen was mijn eerste gedachte, nou, daar gaat ons paasvuur. Dat is nu ook een mooie traditie in Overijssel. Ja, want dat kan u dus niet betalen, zo'n extern onderzoek, zo'n berekening. Nee, dat is ook voor een clubje vrijwilligers niet te doen, nee. Dat klopt. Hoe duur is dat? Ja, je bent dan gauw 1.000 euro kwijt. Mm. En als dan de conclusie ook nog is dat je geen paasvuur mag houden, omdat uit die berekening zo blijkt dat er wel sprake is van nadelige effecten op de natuur, ja, dan sta je helemaal met lege handen. Dan ben je 1.000 euro kwijt en je hebt geen paasvuur. Ja. Maar goed, er moet dus onderzoek gedaan worden naar die stikstofwaarde. Dat gebeurt natuurlijk op allerlei plekken in Nederland. Wat vindt u daarvan, dat dat moet gebeuren? Nou, daar ben ik op zich ook niet op tegen. Maar wat mij het meest stoort is de communicatie van de provincie. Er is geen vooroverleg geweest. Wij organiseren al sinds jaar en dag een paasvuur in heel Overijssel. Volgens mij ging het om 63 paasvuren. Ja, we kregen gewoon vandaag dus de brief binnen, waar ik ook knetterhard gesteld word, dat we een areasberekening moeten laten uitvoeren. En dat we ook een afrastering om het hout moeten aanleggen om te voorkomen dat eventueel dieren gedoord zullen worden die zich in die paasbult bevinden. Ja. Ja, en als je daar dan vanuit gaat dat wij altijd zelf onze eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik bedoel, als het te nat is, dan steken we het paasvuur echt niet aan. En als het te droog is, met brandgevaar ook niet. En we houden wel in de gaten dat er zich geen dieren in dat paashout bevindt. Ja, dan voel je je toch wel aangesproken met zo'n brief van de provincie, moet ik zeggen. Ja, u zegt ik heb een vergunning, dus we doen het eigenlijk allemaal keurig volgens de regels. We houden het natuurlijk ook zelf in de gaten. Het zit er meer in de manier waarop. U had graag een overleg eerst gezien. Wat voor verschil had dat gemaakt voor u? Nou, dat is niet de manier waarop je met vrijwilligers, denk ik, omgaat. Ik bedoel, wij organiseren dat als vrijwilligers sinds jaar en dag. Er is nooit iets over te doen geweest. En nu in een keer, zeg maar, popt dit op. En dat is toch wel, dat was voor ons toch wel een grote verrassing. Ja. Het lijkt een klein beetje op dat de overheid in strijd om de stikstofruimte nu de paasvuren op de korrel heeft. Ja, dus dat komt bij ons wel een beetje hard over, moet ik u zeggen. Ja, want het paasvuur is echt een traditie, hè? Dat is echt heel belangrijk. Het is belangrijk. Een traditie en ja. Bij ons brandt het 2 uur. Dus ja, de provincie schiet een klein beetje op scherp, of met scherp, moet ik zeggen. Ja. Wij vragen ons ook af, zo'n areasberekening, ja, je bouwt een paasbult op. Hoe kun je in godsnaam berekenen wat voor effect dat heeft op een nabijgelegen Natura 2000 gebied? Ja. Dat lijkt me gewoon nog hartstikke lastig. Ja, maar goed, daar zijn er weer bureaus voor die dat doen. Maar u heeft een brief gekregen. Ja. Heeft u gekeken of er een telefoonnummer staat op die brief met een afzender? Dan zou ik zeggen, even bellen en vragen, joh, hoe kan dit nou? Ja, dat is toch de omgekeerde weg. Oh. Het lijkt mij dat je, als je zoiets aankondigt, dat je zelf even contact opneemt van jongens, dit zit eraan te komen, hou daar rekening mee. Ja. Dus op geen enkele manier kenbaar gemaakt. Ik vroeg me trouwens ook af hoe ze bij mijn gegevens kwamen, want we hebben een ontheffing van de gemeente. We hebben een evenementenvergunning. Ja, en nu ineens blijkt dat de provincie nog een keer weer met extra regels komt. Mm. Ja, dan denk ik van hoe is dat nu een keer mogelijk zonder dat daar overleg over is geweest. Ja, nee, snap ik. Maar u vertelt het nu wel aan ons. Dus ik bedoel, dan kunt u het ook aan de afzender van de brief natuurlijk vertellen. En dan kijken of er wellicht een oplossing te vinden is op een of andere manier, denk ik dan. Die is te vinden. We moeten gewoon een areasberekening laten uitvoeren. En dat is het, punt. Ja. Hmm. Maar we moeten een afrasting plaatsen om te voorkomen dat we onnodig dieren doren binnen die paasbult. Ja. Maar zegt u van... Ja, dan gaan we gaan bellen, maar wat maakt het uit? Ik heb inmiddels wel begrepen, en andere media zijn er ook mee bezig geweest. We hebben gevraagd of er geen tegemoetkoming zou kunnen komen in de kosten. Of pak het probleem gezamenlijk aan. Er zijn 63 paasvuren. Laat onderzoek doen door de provincie. En laat niet ieder vrijwillig paasvuur zelf voor die kosten laten opdraven. Ja. Dat was ook op een andere manier mogelijk geweest, lijkt mij. Precies. Nou, u zegt, als de provincie misschien financieel bijspringt voor dat onderzoek, dan vindt u het nog wel prima. Maar op deze manier is het wat u betreft niet oké. Nee, en ik heb inmiddels begrepen dat er statenvragen gesteld zijn. Dus het zal opnieuw wel op ons bordje terechtkomen. Maar op deze manier, daar zijn we wel een beetje van geschrokken. Ja. Goed. Dank u voor dit gesprek. Jos Harmelink, die het paasvuur in Wassen organiseert. Level 42 en Lessons in Love. Richard van der Made is hier bij ons. Je had moeite om stil te blijven staan, Richard. Ik zag het aan je. Je houdt ja, ik zit nog vol adrenaline na die wedstrijd tegen Montenegro van Nederland, Robert. Handbal hebben we het over. Want de Nederlanders die hebben de laatste poolwedstrijd voor het EK van het EK. 42-25 toen maar. Gewonnen van Montenegro. Oranje was al uitgeschakeld van plek bij de laatste vier. Na een pittige nederlaag tegen Duitsland. Gelijkspel tegen Spanje. Die uitschakeling was een grote domper, maar voordat we naar de consequenties gaan van deze overwinning, even, heb je het idee dat de ploeg zich heeft gerevancheerd? Absoluut. Ze hebben gewonnen met 42-25. Dat is natuurlijk een monsterscore tegen Montenegro dat zich al geplaatst had. En Montenegro liet het wel een beetje lopen, deze wedstrijd, daardoor. Maar je zag bij Oranje echt nieuwe energie. Een beetje onzeker begin, maar als je met 42 doelpunten, als je dat kan maken in de aanval en de 25 tegenkrijgt, ja, dan speel je gewoon goed. Laura van der Heijden, uitblinker, record international, 6 doelpunten. Dus was gewoon een goed optreden van Oranje. Maar om nou te denken van, we ballen even rustig dit toernooi uit, dat zat er niet in, want er stond nog wel wat op het spel, heb ik begrepen. Ja, maar de echte grote druk, die was er wel een beetje af. Je zei het net zelf al, hè, die nederlagen tegen Duitsland was echt een afgang. Spanje gelijkspel, Frankrijk een nederlaag. Dus je zag nog wel aan het begin dat Nederland wel onzeker startte. Maar er stond zeker wat op het spel. Want er zijn 3 tickets op dit EK te verdelen voor het WK van volgend jaar in december. En het WK wordt volgend jaar gehouden in drie landen. En dat is voor Nederland gunstig. En die drie landen zijn Denemarken, Zweden en Noorwegen. En laat die drie landen nu net in de top 6 zitten van dit EK. Dus drie landen vallen dan al weg. Zijn er nog drie landen over. Die doen automatisch mee omdat ze... Ja, die doen automatisch mee omdat ze dat toernooi volgend jaar het WK organiseren. Blijven er nog drie landen over. Frankrijk en Montenegro hebben zich al geplaatst in de pool van Nederland. Die zijn al zeker van de laatste vier. Dus dan is er nog één plekje over. En Nederland staat daar nu op die derde plaats. Dus als ze op die derde plaats blijven staan in de pool... zijn ze dus nu al zeker van het WK volgend jaar in Denemarken, Zweden, Noorwegen. Behalve als Spanje, dat op dit moment speelt tegen Frankrijk, met 14 doelpunten verschil gaat winnen van Frankrijk, de Olympisch kampioen. Ja. Gaan we even naar onze verslaggever Robert Meder, die live meekijkt. 10-5 Frankrijk. Kijk, ik wilde ook tegen je zeggen, Robert, ik eet mijn schoen echt op als dat gaat gebeuren. Nee, dat gebeurt ook niet. Nee, want Frankrijk is echt een andere ploeg dan Montenegro. Die hebben het. Ik vind het onbegrijpelijk dat je op die manier de halve finales ingaat. Je laat je zo afslachten tegen Nederland. En dat dus gaat we gaan naar het WK, dat durf jij nu ook. Volgend jaar gaat Nederland in elk geval zonder kwalificatie, durf ik inderdaad te zeggen, naar het WK. En ze gaan dan vrijdag nog een wedstrijd spelen om plek 5, 6. En dat kan ook weer met het oog op Olympisch kwalificatie. Volgend jaar kan ook nog wel weer gunstig zijn, maar dat voert voor nu te ver. Oké, hou je schoenen nog even aan. Even het grote plaatje. Want de handbalsters werden in 2019 nog wereldkampioen. Sindsdien valt het toch een beetje tegen op de EK's en WK's. Zeker. Hoe komt dat? Ja, ik moet direct erbij zeggen dat het WK 2019 toen viel alles wel heel goed, gunstig. Ze verloren dat toernooi 3 keer, maar ze werden wel wereldkampioen. En Nederland speelde toen ook met een topfitte Estefana Polman, die echt in bloedvorm was en ook werd gekozen tot beste speelster van dat WK. Nu heeft Nederland een niet-topfitte Estefana Polman. Ze heeft lang stilgestaan met 2 kruisbandblessures. Danique Snelder, de aanvoerder, is er niet bij. Lois Abbing, schotkanon, is er niet bij. Tess Wester, kiepster, is er niet bij. Dus ze miste ook wel dit toernooi veel speelsters. En in plaats van die ervaren speelsters moest Per Johansson, de coach, veel jonkies meenemen. Dus ik denk dat dat wel voor een groot deel de verklaring is. En ja, dat tijdperk dat Nederland zilveren medailles haalde, 2 keer brons, 2 keer die gouden plak inderdaad in 2019. Dat was echt een unieke lichting met Nieke Groot en Yvette Brog en wat ik zei met Polman. Dat is niet meer, maar dat kan natuurlijk in de toekomst wel weer komen. En het zit ook, moet ik zeggen, heel dicht bij elkaar. Noorwegen heeft zich weer helemaal herpakt. Is een fantastisch handballand. Frankrijk is gewoon echt heel goed. En dat is heel moeilijk om daar dan bij die top te blijven. Hoe nu verder met de ploeg? Ja, zorgen dat je dit vertrouwen weer meeneemt naar in elk geval vrijdag. En zorgen dat je 5e wordt. En dat geeft dan een goed gevoel. Dan kun je nog dit WK, of dit EK bedoel ik, redelijk afsluiten. Dan weet je dus zeker dat je naar het WK gaat. En zorgen dat die meiden allemaal in goede handballanden blijven. Dat ze op hoog niveau Champions League blijven spelen. Dat het bij elkaar blijft. Hopen dat Lois Abbing, want die is net moeder geworden, dat zij toch weer doorgaat. Tess Wester is hoogzwanger. Hopelijk gaat zij ook weer door. Ja, en dan richting ook het WK. Dat is eigenlijk best al wel snel. 2025 in Nederland en Duitsland. En dan die kant op. Maar dat kan allemaal natuurlijk best als al die speelsters nog een paar jaar doorgaan. We hebben een eerste reactie net binnen van Dione Hausheer. Die komt net binnen en ze is blij dat de ploeg er tegen Montenegro wel stond. Beetje dubbel vandaag. We hadden wel één taak en dat was winnen. En het liefst een dikke overwinning. En ik ben blij dat met ons team dat we elkaar bij elkaar hebben geraapt. Een goede wedstrijd hebben neergezet en dat was voor nu het belangrijkste. Maar het is nog wel heel zuur dat we naast die halve finale zijn gegrepen. Ja. Dat wel. Zeker gezien de manier waarop je nu speelt. Klopt, ja. Het is vooral de wedstrijden hiervoor. We kunnen veel beter. We hebben het zelf laten liggen. Dus ik denk vooral het verhaal dit toernooi is dat we een beetje tegen onszelf hebben gespeeld. En niet eens tegen de tegenstander. Dus dat is een leerproces en dat is een harde les dit keer. En toch blij dat we nu openlijk voor die 5e plek mogen spelen. En daar gaan we dan alles aan doen. Ja, jullie hebben in feite de nummer 2 van de pool vernederd. Hè? 17 punten verschil. Dat is... Ja, een score van boven de 40, dat haal je normaal gesproken alleen tegen ontwikkelingslanden, met alle respect. Klopt, inderdaad. Dus dat is wel een lekker gevoel voor ons. Wij hebben er alles aan gedaan om vandaag te winnen. En natuurlijk, zij zijn al door, dus ik had het liefst willen ruilen met de plek van hun dat wij door zouden gaan. Maar dat is helaas niet. Ja. Je hebt toch een prijs binnen, uiteindelijk. Het WK-ticket. Ja, dat is lekker. Dus dat is altijd goed. En daar hebben we ook voor gevochten. En

En hoe komt het dat voetbal zo onlosmakelijk is verbonden met oerdriften, zowel bij spelers als bij supporters? Daar geeft evolutionair psycholoog, mooie titel, Mark van Vught antwoord op in het boek FC Sapiens, dat hij schreef met Kees Opmeer. Ja, en Kees is er ook, vind je een lijntje bij. Kees Opmeer, goedenavond. Goedenavond. Je bent erbij? Ja, je bent erbij. Eerst even hier aan tafel, want Piet Bonda, die dus een van de hoofdrolspelers is in die prachtig mooie serie over de mantelzorg. Ik begreep dat je een fanatieke fan bent van Go Ahead Eagles. Ja. Ben je een ander mens op het moment dat Go Ahead speelt? Nee, dat niet. Nee, ik geniet gewoon. Dus als ze laatste minuut gewoon onterecht verliezen, dan blijf jij gewoon jezelf, dan ga je niet lopen schelden en tieren. Je wordt niet een ander mens, laat maar zeggen. Nee, maar ik moet wel oppassen op de buurt. Dat ik niet alleen blijf zitten en de rest gaat staan allemaal. En feesten zei ze, oh, daar hem ook van de tegenpartij. Oh, ja, dat kan je niet meer. Ik moet wel meedoen. Dus om je heen veranderen de mensen wel in Deventer dan? Ja, en dan moet ik meedoen, hè. Dan zei ze hem ook. Oh, toch wel. Want Nelleke, jij bent de regisseur. Jij bent inmiddels ook hardcore Go Ahead fan geworden. Dankzij Piet, of niet? Dankzij Piet. Ja, dankzij dat Marloes en Marleen ook mij meenemen naar de wedstrijd. Ja. Ja. Oh, ja. Nou, heb je verandering om je heen gezien? Want we gaan er zo uitgebreid over praten. Zometeen ook over jullie prachtige serie over de mantelzorg. Maar zie je mensen om je heen veranderen? Ja, maar op een magische manier. Als je in de Adelaarshorst zit, dan het is fantastisch om dat mee te maken. Je wordt helemaal meegenomen in een enorme sfeer. Mensen zingen van links en rechts. Dat is een hele mooie ervaring. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Louise, jij krijgt er helemaal niets van mee, volgens mij. Nee. Stapt, maar Loes heeft me wel gevraagd of ik een keer meega. Dus dat wel. Dat ga ik doen. Ik weet, als de koeien naartoe laten. Want je stapt, geloof ik, 's ochtends om 3:30 richting de koeien. Ja. Nou, maar het is wel zo dat bij Kurt de supporters zijn de 12e man. Ja, toch wel. Ja. Die kunnen echt proberen daar een kooltje erin te drukken. Ja. Als schreeuwend. Ja, als schreeuwend. En het schreeuwen, daar gaat het vooral over. Ja, daar gaat het over. Toch wat er gebeurt, hè. Ook grote kans als het Nederlands elftal goed presteert op het komende WK, dat we weer in grote getalen oranje vlaggetjes aan onze huizen hangen en dat we ons uitdossen in allerlei gekke kostuums. Maar de vraag is, waarom doen we dat nou eigenlijk? Waar komt onze obsessie met voetbal vandaan? En wat zegt dat over onszelf? Op die en nog veel meer vragen geven schrijver Kees Opmeer en evolutionair psycholoog Mark van Vught antwoord in hun boek FC Sapiens. Fijn dat jullie er zijn allebei. Mark dus hier in de studio, Kees op afstand. Mark, jij bent groot oranje fan, hè? Veel eindtoernooien heb je ook bijgewoond. Klopt. Yep. Wat vind je er zo leuk aan? Nou ja, ik heb de hele tijd in Engeland gewoond en dan word je nationale identiteit wordt echt gevoed. Dan ben je onderdeel eigenlijk van de oranje stam. Mijn eerste toernooi was inderdaad in 96 in Engeland. EK. Hoogtepunten meegemaakt, maar ook dieptepunten. De 4-1 op Wembley, waar ik met een Engelse vriend heen ging. En hij durfde maar niet te juichen voor Engeland nadat ze de 1, 2, 3, 4... Dat was echt een dieptepunt. Een ander dieptepunt, Nederland-IJsland. Maar ja, dat zijn toch de momenten waarop de echte fans, de diehard fans, zich onderscheiden van de mooiweerfans. Hè? Ja. En daar, dat schrijven we ook in ons boek. Een duidelijk verschil tussen die twee. En jij bent een echte fan? Van Oranje, ja, zeker. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat je op zo'n tribune ontdekte, jij als psycholoog zijn ineens van, wat gebeurt hier nou eigenlijk met mij? Ja, maar ik heb natuurlijk 50 jaar ook zelf op het veld gestaan als voetballer. Dus ik weet wel de emoties die een rol gaan spelen. Alleen dit boek heeft me ook wel een spiegel voorgehouden. Van ja, je kunt zo meegesleept raken door de omstandigheden dat je jezelf niet herkent, maar ook je omgeving denkt van, Mark, wat voor metamorfose onderga je nu? Voorbeelden willen wij nu horen. Ja. Nou ja, degenen die met mij gevoetbald hebben, die kennen mij wel. Zeuren tegen de scheidsrechter. Heel fanatiek tegen de tegenstander. Alles doen om te winnen, tot op het absurde af. En ja, daar was ik niet blij mee op een gegeven moment. En mijn omgeving ook niet. Mijn vrouw zei op een gegeven moment, ik kom niet meer naar jou kijken. Zo, die zat. Dat is een statement. Ja. Dit is echt een coming out, dit boek, begrijp ik. Ja, echt een spiegel. Ja. Ik snap wat je zegt. Kees Opmeer, kun jij eens uitleggen, waarom is het nou eigenlijk juist voetbal dat zo toch wereldwijd de meest succesvolle, of in ieder geval populaire sport is geworden? Ja, nou ja, wat ons opvalt is dat voetbal toch een soort oerinstinct naar boven brengt. Hè. In ons boek geven we dat ook aan, dat voetbal eigenlijk niet meer is dan een stammenstrijd die vroeger de jagers en verzamelaars, en dan hebben we het over 100.000 jaar geleden, dat je daar overeenkomst in ziet. En dat is alleen bij voetbal zo specifiek? Nou, voetbal leent zich daar wel voor. Want het is, er komen allerlei elementen in naar voren die ook bij de jagers, verzamelaars van groot belang waren. Hè. Als je een succesvolle jacht wilde hebben, moest je natuurlijk een team hebben wat verschillende kwaliteiten had. Je moest iemand hebben die goed kon speerwerpen. Maar iemand ook die goed kon spoorzoeken, hè, die hard kon rennen. En in een voetbalteam zie je dat ook, dat je verschillende kwaliteiten nodig hebt om een goed team te vormen. En er was een Engelse coach die zei, voor een goed voetbalteam heb je 4 violisten nodig en 7 straatvegers. Dat lijkt me heel onhandig. Zo denk ik. En Van Gaal heeft dat ook door, volgens mij. Lijkt me heel onhandig voetbal. Ik hoorde hem wel, Joram Kaat. Toch, ik wil even weten, want het schijnt ook te maken te hebben, Mark, jij moet dat weten natuurlijk, met het feit dat wij nog een oerbrein hebben. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg logisch. Wij zijn natuurlijk de afstammelingen van miljoenen jaar van evolutie. Dus onze voorouders die leefden al 2,5 miljoen jaar geleden in kleine stammen. Mm. En die moesten jagen en soms ook vechten. En kwaliteit, die vaardigheden, die moesten ook getraind worden op een bepaalde manier. Hè. Ja. Dan krijg je het spelen. Het spel is heel belangrijk als voorbereiding op de strijd. En in het voetbalspel komt dat samen. Dus, ja, dat is een beetje vergelijkbaar met wat Kees net zei over die violisten en die... wat zei hij nog meer? De straatvegers. Ja, dat is het perfect team volgens de voetbalcoach. Nou ja, wat je daarvan kunt zeggen is dat inderdaad in een succesvol team, of je nou op jacht gaat, of je gaat op oorlogspad, of je gaat voetballen, je hebt mensen van verschillende kwaliteiten nodig. Mm. En daarin onderscheidt het voetbal zich natuurlijk wel van bijvoorbeeld een sport als basketbal, waar je alleen maar op hoog niveau kunt spelen als je langer bent dan 2,10 meter. Ja. Jullie omschrijven voetbal ook als een veilige vorm van oorlog voeren. Dat heeft dus met die driften te maken. Ja, dus de grote stelling van het boek is dat voetbal eigenlijk een geritualiseerde stammenstrijd is. En dat betekent dat naarmate er meer gevoetbald wordt, er ook minder oorlog gevoerd wordt. Dus eigenlijk is voetbal een soort vervangen van oorlogsvoeren. Waarbij doelpunten worden gescoord in plaats van dat er doden vallen. En je ziet eigenlijk dat in de geschiedenis van de mens, en dan praat ik over de laatste 250 jaar, of praten we in dit boek daarover, zie je eigenlijk een trend dat hoe populairder het voetbal werd, hoe minder er oorlog gevoerd werd. Maar het is een hele delicate balans, want die stammenstrijd kan op de tribune makkelijk overslaan. Zoals bij Go Ahead. Ja, verbroedering op de tribune is ook een zekere haat naar pek, heb ik wel eens gehoord. Ja. Pek Zwolle. Dus aan de ene kant verbroedering, dat is één kant van de medaille. En de andere kant is natuurlijk, voor verbroedering heb je ook een vijandbeeld nodig. Ja. Even naar die oerdriften. Laten we er even eentje schetsen aan de hand van een fragment uit 2014. Nou, nu Robben. Robben vanaf de rechterkant. Moet even wachten op Janmaat. Nou, voorzet geven. Slechte voorzet. Maar goal! Wijnaldum 3-0. Daar is de beslissing. Waar we al zo heel lang op wachten. En het is uiteindelijk invaller Janmaat die bal voor de goal legt. En hem panklaar voor Jorginho Wijnaldum. Kijk eens, wat een opluchting. Ja, mooi om Roland van der Geer ook weer een keertje te horen. Kees, in jullie boek. Ja, dit was 3-0 tegen Brazilië. Troostfinale WK 2014. Nederland wordt derde. Ja. Kees, in jullie boek beschrijven jullie dat deze wedstrijd iets met Nederlandse supporters heeft, bij de supporters heeft losgemaakt. Wat heeft het losgemaakt? Nou ja, supporters vereenzelvigen zich ontzettend met hun voetballers. Hè? Want voetballers, de club, de voetballers, dat is eigenlijk het elitekorps. En zij zijn meer het voetvolk. Maar zij strijden mee in het gevoel met die supporters, met de voetballers. En als de voetballers goed spelen, dan geeft dat een bepaald gevoel bij de supporters. En omgekeerd is het ook waar. Hè? Als voetballers zijn heel gevoelig voor de aanmoedigingen van supporters. Dat is ook onderzocht. Het maakt bepaalde stoffen vrij bij voetballers. En ze gaan daardoor beter spelen. En het omgekeerde geldt ook. Ja. Als ze worden uitgefloten, heeft dat ook invloed op hun spel, dan gaan ze slechter spelen. Ja. Dus supporters kunnen een club, een team maken of breken. En dat zag je ook bij de corona. Hè? Want bij de corona waren natuurlijk een tijd geen supporters bij de thuiswedstrijden aanwezig. En toen zag je ook dat het thuisvoordeel was verdwenen. Hè? Dus er werd ook net gezegd, belang van supporters, de 12e man. Ja, ja. Als die er dus niet zijn, dan heb je geen thuisvoordeel meer. Maar Mark, ik begrijp dat uit onderzoek is gebleken dat na die wedstrijd 40% stijging van bezoek aan porno-websites door Nederlanders in die uren na de wedstrijd is waargenomen. Dit dit vraagt om enige vorm van uitleg. Is daar een verklaring voor, Mark of Kees? Kijk, het heeft te maken met hormonen. Hè? Dus zoals Kees net al zei, er komen stofjes in het brein vrij als jij als fan op de tribune zit. En als jij als jouw team gewonnen heeft, dan geeft dat een bepaalde boost. Dan gaat de testosteron omhoog. En testosteron, weten we, is het hormoon wat vrijkomt als je de strijd aangaat. Maar ook als je status verkrijgt. Mm. En als je team wint, verhoogt het je status. En ook je seksuele interesse. Want testosteron, status, strijd, maar ook seks. Hm. Dat is eigenlijk een soort wonderpil, zou je kunnen zeggen. Bizar. Dan moet ik ook bij zeggen dat inderdaad het stijgt na de wedstrijd, bij de winnaars. Bij de verliezers stijgt het niet. En tijdens de wedstrijd wordt er kennelijk helemaal geen porno meer gekeken. Nee, dat is ook dus wel heel erg. Je zit alleen televisie te kijken of in het stadion. Goed, maar dat wil maar zeggen dat het of is bijna. Ja. Als je in die stadions kijkt, dan zie je ook vaak natuurlijk van die uitbundig verklede fans. Hè? Dus de welbekende oranje indiaan, allerlei opmerkelijke outfits. Waarom doen mensen dat? Nou ja, Kees heeft daar een mooie studie naar gedaan. Graatje en Grietje beschrijven wij in ons boek. Kees, wil je daar iets over vertellen? Ja, nou, Graatje is een hele bekende supporter. Die was verkleed als indiaan en bezocht alle wedstrijden van Oranje met de trommel. Het is gewoon om te laten zien dat je erbij hoort en je te onderscheiden van de anderen. Je had ook supporters die waren verkleed als een soort militair, als een operette militair uit Zuid-Amerika, vol met rare versierselen en slaan op trommels. Het is een manier om je te onderscheiden van de vijand en te laten zien dat je hoort bij de club waar je voor komt. Voetballers oorlog is eigenlijk gewoon waar, als ik het zo hoor. Ja, voetbal was oorlog, zeggen wij. Het komt voort uit oorlog. En het kan ook de kans op oorlog verkleinen, is een van de stellingen die wij... Ik refereer even aan Rinus Michels natuurlijk. Het is passend. Ja. Zometeen ook meer over de keerzijde daarvan, om het even zo te noemen. Want het haalt ook het slechtste in de supporters naar boven zo nu en dan. Maar kun je eens uitleggen waarom we überhaupt eigenlijk ergens fan van zijn? Hè? Waarom zijn we zo idolaat van die voetballers? Dragen we shirts met Frenkie de Jong of Virgil van Dijk erop? Uiteindelijk heeft dat te maken met onze stam en onze stamidentiteit. En die is lokaal bepaald. Hè? Dat is bijvoorbeeld als je in Deventer woont, dan is de kans groot dat je voor Cohet bent. En eigenlijk ontlenen wij ons trots als mens aan onze individuele prestaties. Hè? De opleiding die we doen, de examens die we halen, de successen. Maar ook aan de groep waar wij toe behoren. Dus hoe beter de groep het doet, waarmee we ons identificeren, des te trotser worden wij. En dat is dus een heel belangrijk aspect wat in de menselijke evolutie eigenlijk al honderdduizenden jaren zo gaat. Als onze groep het goed doet, voelen wij ons trots en voelen wij ons ook daadwerkelijk beter. En dat is er eigenlijk aan de hand. Vandaar dat wij ook... Ja, fans betekent niets meer dat... Dat je ervoor moet zorgen dat je team het goed doet. Mm. En supporters zijn bereid om heel ver te gaan om te zorgen dat hun team een bepaald voordeel behaalt. Ja. Heeft iemand een pushbericht, volgens mij, hoorde ik. Ik ben benieuwd wat voor nieuws er is eigenlijk. Heeft iemand de telefoon aan staan? Want ik hoorde hem. Maar goed, dit terzijde. Je zegt bij, als het goed is, dan verzamelen we ons. En dan gaan we als één man achter het team staan. Maar als het niet goed gaat, een beetje bij Oranje, als het goed gaat, is het we. En als het niet goed gaat, dan is het ze. Ja. Dan keren we toch de rug een beetje. Daar zijn twee termen voor in de psychologie. De ene heet birching, dat is basking in reflected glory. Dat wil zoiets zeggen dat inderdaad als ons team wint, dan straalt dat op ons af, positief. Mm-hmm. Maar je hebt ook het core-fenomeen, en dat is cutting off reflected failure. Dat is eigenlijk het omgekeerde. Dat betekent dat als het slecht gaat met het team, dan proberen we ook de banden met het team te verbreken. En dan praten we inderdaad ineens over ze. En we moeten zeggen, we hebben daar een voorbeeld in ons boek geschreven. Kees, ik dacht dat het over Dick Advocaat ging. Die was natuurlijk trainer bij heel veel clubs, soms als interim. En die had nogal eens de neiging om dan over zijn team te praten van ze hebben het niet goed gedaan vandaag. Ja, Kees, dat is duidelijk gewoon even afstand nemen van het team. Ja, maar je ziet ook dat supporters dan de strijd overnemen om die termen te spreken. Want het is bekend dat supporters zelf vechtwedstrijden organiseren met andere supporters op geheime locaties. En dat doen ze eigenlijk alleen als ze ontevreden zijn over hun club, hoe die presteert. Of als ze vinden dat zij het beter kunnen en dat er wraak moet worden genomen. Ja, zometeen dus meer over die supporters, hoe zij zich gedragen. Als we dan even kijken naar Louis van Gaal. Onze bondscoach, hoe typeren jullie hem? Ja, wij schrijven al. Kijk, het is natuurlijk een groot psycholoog. Hij maakt ook echt gebruik van wetenschappelijke kennis. Dat doet hij op heel veel verschillende manieren. En voor hem is eigenlijk het team belangrijker dan het individu. En dat is ook een van de lessen uit de psychologie die wij beschrijven. Teams kunnen ook too much talent hebben. Dat betekent dat als je echt allemaal sterren bij elkaar zet, en die landenteams heb je, ik denk aan Brazilië bijvoorbeeld, dan is het heel moeilijk om een soort van teamcohesie te spelen. Te veel violisten eigenlijk. Te veel violisten, inderdaad. En dat heeft Louis van Gaal heel goed begrepen. Wij beschrijven dat aan de hand van het kippen-experiment. Dat is wel een heel mooi experiment. Op een boerderij uitgevoerd, waarbij de boer dacht, als ik nou de kippen uit de verschillende batterijen bij elkaar zet die de meeste eieren leggen, dan heb ik een maximale eierproductie. Maar wat gebeurde toen die kippen bij elkaar zetten? Die gingen elkaar afpikken. En die werden heel agressief tegen elkaar. En er kwamen helemaal geen eieren. Dus hè, je kunt too much talent in je team hebben. En Louis van Gaal heeft dat beschreven. Teambelang voor alles. Ja, Louise Wagenoord, dit moet jij herkennen. Nou, de vos heeft bij ons alle kippen opgegeten. Dus, oh, pijnlijk. Dus, geen moment. Experiment bij ons. Oh, het experiment is te zien. Ik vind dat het moment is voor een plaatje eigenlijk nu. Peter. You take a photo, internalize this moment. For the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died. That you would for the final time. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. If we died tonight. All the deepest secrets, all the darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. All been broken, there's no exception. What you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. And hold me the way that you would for the final time. We'll be right back. Dermot Kennedy en Kiss Me. Bij ons in de studio mantelzorgers Piet Bonda en Louise Wagenvoort. En regisseur Nelleke Koop. Zometeen na 9:30 gaan we het hebben over de serie Kanaal Sociaal. Over hoe zwaar de mantelzorg is. Ook Mark van Vught hier in de studio, evolutionair psycholoog. En aan de lijn Kees Opmeer, schrijver van het boek FC Sapiens. We hebben het over voetbal en wat dat met ons doet. Met ons als mensen. Hele mooie dingen. We worden fanatiek. We zijn fan. Maar iets wat ook onlosmakelijk met voetbal verbonden is, is supportersgeweld. En steeds meer lijkt het wel. Vorig weekend was het weer raak tussen fans van FC Volendam en FC Utrecht. We horen supporters die met fietsen en barkrukken gooien, elkaar te lijf gaan. Supportersgroepen spreken steeds vaker met elkaar af om na de wedstrijd te knokken. Je noemde dat net al even, Kees. Free fights, zo worden die vechtpartijen genoemd. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Het is ontstaan dat hebben we niet onderzocht, maar uit ontevredenheid met de club waarvoor ze dan komen. En het is, als ze teleurgesteld zijn, dan gaan ze zelf wedstrijden organiseren. Een strijd, kan je dan zeggen. Om toch maar dat eergevoel weer te behalen wat in die stammenstrijd naar voren komt. Ze willen op die manier toch die stammenstrijd gaan uitvoeren. En dan moeten ze het zelf maar doen. Ja, er is nog wel ook iets. Waarom is het nou toegenomen? Dus daar zijn eigenlijk twee verklaringen voor gegeven. De ene is dat natuurlijk door de corona is er heel lang geen publiek geweest. En de fans hebben wel door dat ze echt de wedstrijd ook kunnen beïnvloeden. Ook hele foute dingen te doen vanaf de tribune. Foute dingen te zeggen. Hè. Dan heb je het over racistische spreekkoren bijvoorbeeld. Vuurwerk te gooien. En een tweede reden die we eigenlijk zeggen is dat door de corona ook met name de jonge mannen, de jonge fans, eigenlijk niet goed gesocialiseerd zijn. Normaal gesproken gaat dat automatisch. Hè. Je gaat een keer met je vader mee of met wat oudere fans. En je leert zo'n beetje de gedragsnormen wat je wel en niet kunt doen. Tenzij je vader ook zo is. Tenzij, ja, maar over het algemeen, hoe ouder je wordt, hoe minder je betrokken raakt bij dit soort van supportersgeweld. Dus het zijn met name jonge mannen. En in de coronatijd zijn ze eigenlijk niet voldoende gesocialiseerd. En dat zien we ook op scholen, want de leraar klagen daar ook over. Die 2 jaar dat mensen achter een schermpje onderwijs hebben gevolgd. Ja, ze weten niet hoe het in het klas omgaat. Dus welke gedragsregels moeten ze zich nou aanhouden? Dus hier ligt een taak voor de oudere fans, ook van Cohet en al die andere clubs, om hun rol als soort opvoeder te pakken. Ja. Maar los van corona, want al lange tijd zie je dit natuurlijk in voetbalstadions gebeuren. Je had het eerder over dat oerbrein dat we hebben. Hè? Maar we leren toch op alle fronten ook beschaving en hoe we met elkaar omgaan. En dat je dat ook kan onderdrukken. Of in ieder geval dat we dat niet leidend laten zijn. Maar het lijkt wel alsof dat dan in voetbalstadions allemaal even wordt vergeten en dat het weer helemaal terugkomt. Ja, nou ja, de voetbalhaven kun je zien als bijna een soort vrijhaven waar nog je oerinstincten kunt laten gelden zonder al te veel kans op sancties en represailles. En anonimiteit speelt een rol natuurlijk daar. En je ziet ze ook allemaal in het vak in hun zwarte kleren. Ja, ze denken dat ze onherkenbaar, niet identificeerbaar zijn. Dus ja, wat is beschaving? Is het een dun laagje vernis, is wel eens gezegd, hè, ja, door een filosoof. Ja. Maar Nelleke Koop herken je ook echt niet. Die zit met een capuchon op bij Charles. Bij Go Ahead, een beetje met een sjaaltje te zwaaien. Ja, maar Nelleke, want jij komt nog niet zo vaak in zo'n stadion. Je komt een stadion binnen. Zijn er dan inderdaad dingen waar je denkt van, hoe is het mogelijk? Wat gebeurt hier? Ja, ik heb destijds geen heftige dingen meegemaakt. Maar vooral dat ik onder de indruk was van het gejuich, gezang, de saamhorigheid ook van de supporters. Daar was ik heel erg van onder de indruk. Ja. En de verbinding die de supportersgroep heeft in de gemeenschap. Ja. Dat vond ik heel groot. Piet, jij vertelde net een mooi verhaal van iemand met een vlag. Ja. In het stadion. Misschien is dat wel een mooi voorbeeld om het even richting het positivisme ook te trekken. Ja, dat is onze Jannie. En onze Jannie gaat altijd voor in de strijd. Die heeft dan de vlag. En dan, Go Ahead vlag neem ik aan. De Go Ahead vlag. Ja, een speciale vlag. En er staat met grote letters. Jannie maakt zich gek op die vlag. En Jannie die vliegt met een bloedgang van de ene kant van de tribune naar de andere kant de tribune. 75 jaar. 75 jaar. En zeg maar, en die hele tribune die gaat schreeuwen. Jannie maakt zich gek. Nou, dat is een opgehitst. Ja. Nou, en dan moet Jannie die moet dan even rusten, want die kan nog maar 40, 50 meter lopen. Ja. En dan gaat ze weer terug en dan is het gaat. Nou, en dan. Ja. Kees, dat is een beetje die binding, hè, waar we het nou eigenlijk al een half uur over hebben, vooral, hè? Die binding onderling. Ja, ja en, maar dat heeft inderdaad ook hele positieve kanten. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat tijdens een wedstrijd van Feyenoord tegen ADO... dat ADO op een gegeven moment allemaal knuffels van de tribune gooide. Voor kinderen uit het ziekenhuis in Rotterdam. Ja. En je zag het ook in de coronatijd met spandoeken hoe ze mensen gingen ondersteunen. Ja, opmerkelijk hoe groot de verschillen kunnen zijn dan in het gedrag van de supporters. Ja, tot slot, een standaardvraag in voorbeschouwingen is het doen van een voorspelling van de uitslag van een voetbalwedstrijd of van een toernooi natuurlijk. En ik begrijp uit het boek dat jullie nu gaan zeggen dat Nederland wereldkampioen wordt, toch? Ja, wij noemen dat onrealistisch optimisme. Dat heb je... Oh. Okay. Dat zegt natuurlijk... ieder land zegt dat. En het idee is dat je geen strijd aangaat. Ook natuurlijk vroeger niet. Als je niet een kans maakt om te winnen. Want dan kun je beter niet komen opdagen. Dus onrealistisch optimistisch zeggen wij. Wij worden wereldkampioen. Of misschien zegt Kees iets anders. Ik weet het niet. Nou, halve finale zeg ik. Dat is al heel wat, vind ik. Waarvan act. Dankjewel, Kees Opmeer en Mark van Vught. Mark, jij blijft nog zitten. Tegen Kees zeggen we dag. Schrijvers van het boek FC Sapiens. Dus wat voetbal ons vertelt over menselijk gedrag. NPO Radio 1. Half 10 minuten en Nationaal, Jan van der Putten. De Tweede Kamer betwijfelt of het wel gaat lukken om ouders over 3 jaar bijna gratis kinderopvang te bieden. De toeloop wordt dan erg groot en er is nu al tekort aan personeel, zeggen veel partijen. Bij de plannen voor grote windparken op zee zijn Nederland en Europa bijna volledig afhankelijk van China. En daar wordt te weinig over nagedacht, waarschuwen deskundigen in Nieuwsuur. En in een loods in Amsterdam-West heeft de politie 600 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Er was een tip binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. De vermoedelijke handelaar is aangehouden. En Rijkswaterstaat en de AWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert de mensen om thuis te werken. Langs de lijn en omsteken. We kennen er waarschijnlijk allemaal wel één. Een mantelzorger. Nederland heeft er meer dan 5 miljoen en het worden er alleen maar meer. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe zwaar kan het zijn? Daarover maakt de regisseur Nelleke Koop een nieuwe 6-delige tv-serie... Kanaal Sociaal van Omroep Human. Eigenlijk valt er helemaal niets te kiezen natuurlijk. Je moet gewoon... Ik wil ouder zijn, maar ik ben ook zorgverlener voor mijn kind. Hoe staat je overleven? Hou je het vol? Ja, dat moet. Ik denk, als ik er aan onderdoor ga, dan, dan gaat iedereen. Ik zeg nog wel eens dat ik mijn eigen leven eigenlijk kwijt ben. Ik moet het zo lang mogelijk zien volhouden. Overleven is het gewoon. Nou, zoveel op het moment weer. Ja, je wil ze gewoon graag dat het goed blijft gaan. Sorry hoor. Ik denk dat je altijd een wens of hoop mag hebben. Ja, Nelleke hier dus in de studio samen met 2 mantelzorgers die in de serie te zien zijn. Louise Wagenvoort en Piet Bonda. Nelleke, als we dan praten over hoe deze serie tot stand is gekomen, dan moeten we eigenlijk even terug naar een andere documentaire van jou, hè? Ja, dat klopt. Moeder aan de lijn. Moeder aan de lijn heb ik een aantal jaren geleden gemaakt, samen ook met dezelfde Omroep Human en met dezelfde producent Thomas den Drijver van Nieuw Amsterdam Film Company. En toen hebben we een film gemaakt over 3 dochters die voor hun moeder zorgen. En na de film hebben we heel veel bijeenkomsten door het hele land georganiseerd. En toen hebben we met heel veel mantelzorgers ook gesproken. En we merkten daar dat daar zoveel emotie was. En dat er zoveel... alsof mensen voor het eerst een coming-out hadden, dat ze het voor het eerst over hadden. En we zagen dat ze zo in de klem zaten. Dus wij dachten ook, we zijn helemaal nog niet klaar met dit onderwerp. En ook omdat de overheid in het beleid steeds meer aanstuurt op dat we het zelf meer moeten doen, dachten wij, daar moeten we echt een serie over maken, zodat we in 6 afleveringen veel breder het verhaal kunnen vertellen en ook de context van de zorg mee kunnen nemen. Want we zijn daar volgens mij helemaal niet op toegerust in Nederland. Je voelde veel emotie bij die avonden. Wat voor gevoel kreeg je daar dan? Dat mensen klem zaten, dat het te veel was, dat ze het alleen moesten doen. Dat ze geen hulp konden vinden of niet wisten waar ze voor hulp moesten zoeken. Dat soort emoties. En dat ze het soms, zoals ik al zei, bijna voor het eerst vertelden hoe zwaar ze dat vonden. En dat ze dat eigenlijk niet durfden te zeggen. Ja, Louise, hoe luister jij? Jij bent mantelzorger. Ja. We gaan er zo verder op inzoomen op je zoon, Mees. Daar gaat het om. Als je dit hoort... Ja, dat herken ik. Zeer herkenbaar. Er is niemand die... toen Mees 2 was... toen werd het ons wel duidelijk dat er echt wel wat aan de hand was. Of eigenlijk voor zijn tweede verjaardag. Maar er is niemand die je meeneemt aan de hand in zorgenland en zegt van kom, ik wijs je de weg. Dus die zoektocht, dat herken je wel. Ja. Piet, jij hebt voor je vrouw gezorgd, voor Cora. Ja. Kom even dichter bij de microfoon, dan verstaan we je ook goed. Dat is ook voor jou heel herkenbaar, dat zien we ook in de serie, hè? Er komt zoveel op je af, ja. Wat je eigenlijk niet wil. En het is ook zo dat je, zeg maar, je vrienden, die komen ook minder. Want die hebben er toch moeilijk mee. Want die moeten dan een gesprek aangaan met je vrouw. En dat is dan, dat gaat dan moeizamer. Ja. En ik heb ook wel gehad dat ik iemand vroeg om even op mijn vrouw te passen, dat ik weg moest en zo. En dat ze dat niet aankon. Dan gaf ze het kennen, nee, dat kan ik niet aan. Wat raar. Dus toen heb ik haar maar meegenomen. En dat is onder andere dat filmpje uit de Jumbo. Waar ik dus mijn vrouw meeneem naar de winkel in. Ja, dat jullie hand in hand boodschappen gaan doen. Ja, dus ik vraag het eigenlijk niet zoveel meer. Nee, het is gewoon super zwaar. We zien dat ook in de afleveringen ook heel mooi in beeld gebracht. Louise, voor jou is niks onmogelijk. Waar haal je het vandaan, dacht ik toen het zag. Een fragmentje willen we laten horen dat je zoon Mees thuis logopedie training krijgt. Ja. Wij gaan vandaag weer voelen met onze handen. Daar is jouw hand. Heb je nog een hand? Nog een hand. Goed zo. Het kost veel tijd, veel aandacht. Maar Mees leert steeds meer woordjes en gebaren. Wie is dat? De spin. Mees, hè? Spin. Ja, maak maar het gebaar. De logopedieles. Het klinkt zo logisch, maar het is het niet, hè, geloof ik. Nee. Wij hebben eigenlijk vanuit onszelf, toen we beseften dat er wat met Mees aan de hand was, zijn we zoveel mogelijk tegen hem gaan praten, gaan benoemen wat we gaan doen. Welke lichaamsdelen die allemaal heeft. En dat er de bloemetjes en de bijtjes benoemd. En we kwamen erachter eigenlijk dat Mees veel meer begrijpt dan dat hij kan vertellen. En dat zorgde voor erg veel frustratie. En dat uitte zich in slaan en schoppen, knijpen, krabben, kopstoten geven. Omdat hij zich niet begrepen voelde. Mm-hmm. Wij lopen er tegenaan dat er op het dagverblijf waar hij zit, twee keer een kwartier en nu één keer een half uur, logopedie wordt gegeven. En daarmee gaat hij het niet redden. In zijn klasje zitten meerdere kinderen en daardoor die tijd moet verdeeld worden. Ja. Dus er is niet de hele dag tijd. Geen persoonlijke aandacht. Minder dan nou eigenlijk nodig is. We hebben ervoor gekozen om hem één op één thuis via de eerste lijn logopedie te geven. Ja, heb ik nou ook goed begrepen dat je heel veel te horen kreeg van joh, accepteer maar gewoon dat het is zoals het is. Ja, die uitspraak hebben we gegeven. En beter dan dit wordt het niet. Ja. Word je daar niet heel erg verdrietig van als je dat ja, dan, hoort? Want jij ziet wel sprongetjes. Dat voelt echt als een nekslag in eerste instantie. Dat was een situatie waarin ik waarin Mees al meerdere weken heel erg aan het huilen was. En agressief was ook. En toen kwamen we erachter dat hij pijn had. Toen vertelde ik tegen die persoon van wat zou het toch fijn zijn als hij kan aanwijzen waar die pijn heeft. Ja. Nou, en toen zei zij, dat gaat hij nooit leren. Accepteer dat het is wat het is. En toen dacht ik, toen kreeg ik dus de nekslag. toen reed ik naar huis en toen kwamen de tranen. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik wel accepteren dat het is wat het is. Misschien heeft ze wel gelijk. Ja, en dan ben ik een week later, ben ik hem aan het afdrogen in de badkamer. En dan zeg ik toevallig van, hoe is het met je buik? En toen wees hij zijn buik aan. En toen dacht ik, weet je wel. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg maar, waar zit je neus dan? En toen wees hij zijn neus aan. En toen dacht ik, ja, maar Louise, waarom vertrouw ik nou niet? Waarom vertrouw je nou niet op mezelf en op Mees? En laat je niet zo'n nekslag geven door iemand. Ja, maar je hart maakt toch ook een sprongetje als je dat ziet? Ja, Ja, ja, ontzettend trots. Ja, ja, precies, ja. Ja. Ja, en ja. Nou ja, dat is ook de reden om hem beter te leren communiceren. Dat geeft hem regie over zijn eigen leven. Ja. En hij kan vertellen wat er is en wat hij wil. En dat zorgt voor een blije kind en een gelukkige kind. Ja. Mag ik vragen wat de diagnose heet? De medische diagnose? Mees is na zijn geboorte heel ernstig ziek geworden. Hij heeft het RS-virus gehad en een dubbele longontsteking. En daardoor ernstige hersenschade opgelopen. Oké. Okay. Ja. Ja. Wat mooi, Louise, dat je zegt dat je zo dus op jezelf kan vertrouwen. Dan moet je jezelf dan ook weer even aan herinneren, zo nu en dan. Ja. Maar het is ook heel pijnlijk natuurlijk dat je ook op jezelf moet vertrouwen. Omdat je blijkbaar dus eigenlijk op niemand anders af kan gaan. Nou, we hebben gelukkig wel heel veel fijne mensen om mee zijn, hoor. Dus, maar soms zijn er mensen die... zonder dat ze het misschien zelf willen... toch hele nare opmerkingen maken die pijnlijk zijn. Ja. Regisseur Nelleke Kopen, is dat iets wat jij ook vaker misschien hebt gezien? Dat mensen eromheen goed allerlei adviezen hebben... maar eigenlijk helemaal niet zo goed weten hoe het zit of wat er nodig is? Ja, ja, en dat is onbedoeld natuurlijk. Een ander voorbeeld is Mariska, is ook een hoofdpersoon uit onze documentaire. Die zorgt voor haar 4 kinderen en voor haar man John, die een hersen... infarct heeft gehad en daardoor halfzijdig verlamd is. En niet zo goed kan spreken. En dan wordt er vaak gedacht, nou oké, dan neem je toch thuiszorg. Of dan zorg je toch dat een taxi hem elke keer naar de ziekenhuisafspraken brengt. Maar dan werkt dat niet voor haar. Want als er iemand van de thuiszorg komt, dan is dat steeds iemand anders op een ander tijdstip. En dat geeft heel veel onrust. Dus dan werkt het niet. Dus dan heb je wel hulp, maar de hulp helpt niet. Ja. Dus ik heb het idee dat de zorg in Nederland fantastisch is, maar bijna te goed georganiseerd is, waardoor alles in regels en formulieren is gevat en geautomatiseerd is. Maar als er dan mensen geholpen moeten worden, wordt er een systeem bediend en niet zozeer iemand geholpen. Ja. Gewoon direct de vraag wordt dan niet gesteld. Ja, wat heb jij nodig? Zullen we dat gewoon regelen? Het wordt... ik herinner me nog heel goed een sollicitatie voor een schoonmaker. Ja, het zit niet in de film, maar ik hoorde gewoon haar aan de telefoon een lijstje afvinken. Ja. Was dat bij jou, Louise? Ja. Waar eigenlijk over jou heen werd gewalst en werd gezegd... jij hebt dit nodig, je hebt dat nodig. Dat komt over 6 weken en dan komt die en die in huis. Zonder te vragen, wie is het dan? Mogen we eerst even kennis maken? Want er komt iemand in je huis. Ja. Dus, ja, het is heel fijn dat iemand hulp komt bieden, zeg maar. En dat is ontlastend. Maar het is ook heel belastend dat er iemand in huis is, zeg maar. Want je bent je vrijheid kwijt, je privacy. We hebben nog 2 kinderen. Dat is echt een inbreuk in je leven, zeg maar. En dat gesprek aan de telefoon, dan wordt er dus een sollicitatie gedaan. De dame in kwestie zou bij ons komen. En die zou diezelfde dag beginnen, zeg maar. En terwijl ik wel even wil weten wie er dan in huis komt, weet je wel. Ik wil wel graag een klik hebben met iemand die dan komt, zeg maar. Want... Het is nogal wat. Ja, het is nogal wat. Die persoon komt heel dichtbij. Want het is niet alleen de schoonmaakster die bij ons komt dan. Ja. Nee, er zijn heel veel mensen rondom Mees, maar ook voor het bedrijf. Ja. Ja. Mark van Vught hier in de studio, niet helemaal jouw expertise. Maar hoe luister jij hiernaar als psycholoog? Ja, het is heel moeilijk als ik er zo naar kijk. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek in traditionele samenlevingen. En daar is een van de gezegd, hè, it takes a village to raise a child. Maar it also takes a village om voor iemand te zorgen. Hè, daar heb je dus een netwerk voor nodig. En dat zijn dan familienetwerken. Nou ja, dat is natuurlijk in de moderne maatschappij is dat lastig. Omdat families ook vaak verder uit elkaar zijn gaan wonen. Dus dat is wel een probleem. En bij mantelzorg is denk ik het dilemma... wie kan er het beste zorgen voor een kind als Mees? Ja, uiteindelijk denk ik de ouders. Maar soms is het ook heel fijn om inderdaad specialisten te vragen om te helpen of is het te ontlast te worden. Ja, en dan zit je in een soort spanning, zoals je dat ook beschrijft, van ja, wil ik dat overgeven aan iemand die ik niet ken? Kan ik erop vertrouwen dat dat helemaal goed gedaan wordt? Ik denk dat dat wel heel stressvol is voor elke mantelzorg in feite. Ja, de dilemma's die bij het mantelzorgen komen kijken en hoe zwaar dat is te zien in de serie Kanaal Sociaal. We praten er zo over door, ook over jouw verhaal, Piet Bonda. Maar eerst muziek. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little. Cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Elton John, I'm Still Standing. Kanaal Sociaal, zo heet de zesdelige serie over de mantelzorg. En elke koopregisseur is hier in de studio. Louise Wagenoord hebben net gehoord, Piet Bonde. Jouw verhaal zit er ook in. Ik zeg er nog even bij dat we ook Mark van Vught hier nog hebben, hoogleraar psychologie. Piet, even naar jouw verhaal. Het is een onroerend verhaal ook. Hartverscheurend ook bij vlagen, wat we zien. Wanneer ben jij begonnen met mantelzorg? Hoe lang heb je het gedaan in totaal? Ik heb het 4 jaar gedaan. 4 jaar? Ja. En daarvoor zeg maar, had ik al wel in de gaten dat ze dementerend was. Ja. Maar toen konden ze nog zich bedruipen, laat me zeggen. Ja. De laatste 4 jaar ging dat heel snel achteruit. Juffrouw Cora, recentelijk overleden, ja. Zeg ik er even bij. Ja. Wanneer merkte jij, kwam het moment dat je dacht, ja, dit wordt me gewoon te veel. Ik trek het gewoon niet. Dat was het moment dat ik 's nachts wakker moest blijven, omdat ze steeds naar de wc ging. En zeg maar, dat was om het 30 minuten moest ze naar de wc toe. En dan ging ze opstaan. Maar ja, dan kon ze de wc niet vinden. Dus dan ging ze op de tast. Ging ze dus die wc zoeken. Nou, dan was ik dan maar weer eruit. Maar op een gegeven moment was het zo erg dat ik niet meer sliep. Want als ik het bed van haar weer hoorde kraken, dan was ik alweer wakker. He, dus ik was altijd wakker. Ja, dus eigenlijk op het moment dat je slaapt, ben je eigenlijk als mantelzorger, ben je eigenlijk altijd alert. Ja, je blijft eigenlijk alert. Altijd aan het opletten. Dus je slaapt eigenlijk niet. Nee, je slaapt niet, nee. Heel licht. Ja. Dat had die collega van jou ook. Die sliep met één oog, weet je wel. Mariska. Mariska, die sliep met één oog. Die sliep met één oog dicht. Ja. En het andere bleef open om in de gaten te houden. Ja, die keek zo om de hoek en steeds van... Nou, dat had ik dan ook. Ja. En dan... Dan slaap je dus slecht. Dan word je doodmoe wakker, kan ik me voorstellen. Ja. En dan komt het moment dat je denkt, er moet nu echt iets gebeuren. En dan zit je al aan je tax. En dan moet je gaan bellen en hulp gaan zoeken. En daar hebben we een fragment van. Want je belt dan met de nodige zorginstanties. Goedemorgen met Bunda in Deventer. Is Renate Krosman aanwezig? Nee, die is volgende week maandag weer aanwezig. This number is not available. Ik ga het doorgeven aan de leidinggevende. Ja. Want ik ben een invaller en ik neem toevallig even de telefoon aan. Goedemorgen, ik spreek met Elvira van Wening. Waarmee kan ik u helpen? Goedemorgen met Bunda in Deventer. Dag, ik heb... Het is met het secretariaat volwassenen. Het is niet gelukt door een storing in ons systeem. Ik ook aan de telefoon. Ja, dit is Jurre de Haan, hè? Die, Jurre de Haan, ja. Dat was een mooie samenwerking. Een mooie samenwerking. Hij heeft prachtige liedjes geschreven bij elke aflevering. Het is met een knipoog, maar Piet, als ik dit hoor, daar word je toch gek van. Als je al bijna gek bent, om het maar even zo te zeggen. Ja, je wordt inderdaad dood en doodmoe van. En dan, zeg maar, om 7:30 kwam dan de hulp om mijn vrouw te wassen. Want dat kon ik zelf niet meer. Dat was, dus heeft zij waste mij, of haar. En dan, 9:30 was ze aangekleed. En dan moest ik, zeg maar, mijn vrouw naar de taxi brengen. Mm. Nou, en dan ging de taxi weg. En dan kon ik eindelijk weer een uurtje slapen. En dan had ik het weer gehad. Heb je wel eens bij jezelf nu nagedacht van... hoe heb ik het eigenlijk allemaal volgehouden zo lang? Waar komt dat vandaan, die energie? Heb je daar een verklaring voor? Nee, weet ik niet. Ik heb wel gezegd van, je bent 52 jaar getrouwd. En dat hoort erbij, zeg ik dan altijd maar. Daar hebben ze een woord voor bedacht. Dat heet liefde, volgens mij. Ja, ja. Dus dat... daar moet ik gewoon mee werken. Ja. Dus ja. Dat heb ik dan ook gedaan. Wat me eigenlijk wel raakte, is wat je net zei. Dat op het moment dat je mensen nodig hebt, dat je vrienden nodig hebt, dan bellen ze niet, want het is ingewikkeld en je weet het niet. En, nee. En het is negatief, dus het is dan maar niet te vaak bellen. Ja. En nu is ze overleden. Je bent alleen. Hoe gaat dat nu dan? Bellen ze dan nu meer of wel? Of? Nou komen ze langzamerhand weer terug. En dat komt gewoon uit het feit dat ik zeg maar bij de crematie ze allemaal uitgenodigd heb. En toen kwamen ze wel zeg maar op de crematie. En toen hebben we gesproken met elkaar. En toen ging het weer wat beter. Maar heb je het ook uitgesproken? Nee, ik heb het niet uitgesproken. Nee. Ja. Bij deze? Nee. Dat heb je bij deze dus wel gedaan. Ja. Ja, hij staat aan. Ja, dus ze hebben je gehoord nu. Maar goed, dat geeft niet. Maar is dat niet een ondergeschoven idee eigenlijk? Hoe zeg je dat? Een ondergeschoven aandachtspunt. Binnen de mantelzorg? Ja. Je hebt soms het gevoel dat je er alleen voor komt te staan. Omdat je zoveel keuzes alleen moet maken. Ja, tijdens de mantelzorg, maar dus ook daarna. Daarna ook, want je hebt ook geen tijd om naar alle sociale evenementen te gaan. Geen tijd om naar een etentje te gaan of naar een verjaardag te gaan. Want wie past er dan op? En daardoor raak je ook steeds meer geïsoleerd. Ja, want ik begreep dat er notabene een avond was van de mantelzorg. Ja. waar jij dan naartoe wilde, maar dat kon niet. Want dat hadden ze dan georganiseerd op het moment dat jij meest... Dat meest thuis was, dat is niet heel handig. Nee. Maar in mantelzorg zit... En dat heb ik wel ook een aantal keer gevoeld. Dat voel ik regelmatig. Er zit een bepaalde vorm van eenzaamheid in. Omdat je dus... omdat... En Mees, maar ik denk ook en Cora ook. Een bepaalde zorgvragen die niet samengaat met de activiteiten die je normaal gesproken zou willen doen. Ja. Ja, en daardoor. Als Mees houdt heel erg van muziek bijvoorbeeld. En als ik naar een muziekfestival ga met hem, dan vraag ik geen vrienden mee. Want. Het kan zijn dat hij na 10 minuten al de prikkelverwerking al op hol is geslagen, zeg maar. Ja. En hij dat niet meer aankan en dat naar huis moet. Dan wordt het een storende factor. Ja, ja. Ja. En dan, dan zeg je niet tegen je vrienden, ja, sorry, wij gaan weer. Ja. Ja. Piet, wat hoop je nou dat de kijkers van Kanaal Sociaal leren over mantelzorg? Ten eerste dat ze begrip moeten hebben. En respect. Dat vind ik wel belangrijk. Dus met de mensen bezig zijn. Ook gewoon interesse tonen in het gebeuren. En dat misten we wel eens. Wat voor interesse? Nou, in het hoe het ermee gaat. Kan ik je ergens mee helpen? Dat soort toestanden. Het hoeft dan niet hele dagen te zijn. Kunnen kleine dingetjes zijn. Ja, want het grootste probleem is dat ik weer boodschappen moest doen. En dan moest ik haar weer meenemen. Dus dan nam ik hem mee met de auto. Ja, en dan duurt het eindeloos voordat je dan je boodschappenmandje vol hebt. Jij zag altijd jouw vrouw Cora, maar je hebt eigenlijk mensen nodig die jou ook zien. Ja, dat is sowieso, zo werkt het, ja. Ja. Die denk ik, goh, die loopt er ook maar mee. Die loopt ermee te handen. Ja. En dat zie ik nou. Zie ik dat in de reacties bij Facebook. Dat ze zeggen, goh, die man die mag ook wel eens even wat zorg hebben. Ja. Dus komt het naar voren toe. Ja. Louise, is dat voor jou hetzelfde begrip, respect? Ik zou het fijn vinden als de documentaire steunend zou kunnen zijn voor ouders in dezelfde situatie. Dat het wat losmaakt in Den Haag zou heel, heel fijn zijn. Verder zijn de reacties heel hardverwarmend en geeft dat ook weer kracht. Maar het is voor haar ook zo dat zij is nog jong en ze heeft jonge kinderen die ze moet verzorgen. Dus het duurt een eindeloos traject, moet zij nog ingaan. Ja. Hè? Ik heb ik was 76 en mijn vrouw is 74. Ja, dan zeg ik, nou, dat kan ik wel 4 jaar volhouden, maar dat kon ik helaas niet meer. Ja. Maar het is natuurlijk intriest en dat hoor ik bij heel veel vrienden van mij. Die zeggen, ja, die dames die dan zo jong zijn nog. En die dan die kinderen moeten verzorgen. Ja. En hoe lang nog? En hoe kun je... Nelleke, tot slot, want we hebben nog heel weinig tijd helaas. We kunnen er heel lang over doorpraten. Bij de vorige documentaire had je dit idee. Nu heb je weer een documentaire gemaakt. Heb je weer een idee? Je moet nog groeien. Dan moet nog groeien. Oh, je hebt een idee. Ja. Nog kind aan wat te borrelen. Eigenlijk kan je dan een tipje van de sluier oplichten? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Dat wil je gewoon niet. Dan loopt iemand anders ermee weg. Goed, de volgende aflevering van Kanaal Sociaal van Omroep Human is komende dinsdag 22 november om 9:45 te zien op NPO 2. Dank voor jullie komst en jullie verhalen. Jullie zijn helden. Dankjewel. Dat is gezegd. Bij deze gezegd. Dankjewel. Goed, Mark, dankjewel ook voor je komst. Gefeliciteerd met de geboorte van het boek FC Sapiens. Nu te koop, vanzelfs beter. Tot zo, Latine. Oranje op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje op NPO Radio 1. Maandagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar lijdt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn.

King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Hendrik Gommer is komend uur te gast. En we kunnen hem misschien wel de grootste hunebed-fan van Nederland noemen. Want hij bezocht ze niet alleen in Drenthe, maar reisde heel Europa door. En besloot ook nog eens om zelf een hunebed te bouwen in zijn eigen tuin. ADO-watcher Jim van der Deil van Omroep West praat ons zo bij over de onrust bij de Haagse eerste divisionist. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Franse keeper Hugo Lloris bevestigt dat hij op het WK geen One Love aanvoerdersband zal dragen. Eerder zei hij al dat hij respect wilde tonen richting het gastland Qatar. Net zoals dat in Frankrijk wordt verwacht van buitenlandse bezoekers. De doelman zei vandaag dat hij duidelijk genoeg is geweest dat hij de rest van het WK hier geen vragen meer over wil hebben. Cristiano Ronaldo heeft buikgriep. De Portugese vedette ontbrak op de eerste training in Qatar. En ook mist hij morgen de afsluitende oefenwedstrijd van Portugal tegen Nigeria. En vanavond waren er ook al meerdere oefenduels van WK-deelnemers. Argentinië won met 5-0 van Verenigde Arabische Emiraten. Onder meer door 2 doelpunten van Di Maria en 1 goal van Lionel Messi. Kroatië won met 1-0 van Saoedi-Arabië. En Duitsland versloeg Oman met 1-0. En ook Polen-Chili werd 1-0. In de eerste divisie heeft ADO Den Haag thuis met 1-0 verloren van Roda JC. Dylan Vente maakte het winnende doelpunt in de 85ste minuut, waardoor Roda naar de 6e plek stijgt. Voor ADO was het de 5e wedstrijd op rij die niet werd gewonnen en de ploeg zakt naar de 17e positie. Straks meer over de onrust bij de Haagse club. En Raymond van Barneveld heeft de kwartfinales bereikt op het Grand Slam of Darts. In de 2e ronde versloeg hij de Australiër Simon Whitlock. De beslissende pijl was in de roos. Bullseye now for the match. And Raymond van Barneveld from 5-2 down. Looked like he was going to go 6-2 down. He comes back and he beats Simon Whitlock by 10 legs to 8. In de kwartfinale is Van Barneveld het op tegen landgenoot Danny Noppers. Of de nummer 1 van de wereld, Gerwin Price uit Wales. De Nederlandse handbalsters hebben zich gerevancheerd voor de teleurstellende uitschakeling op het EK. In de laatste groepswedstrijd werd Montenegro verslagen met maar liefst 42-25. En daarmee heeft Oranje zich geplaatst voor de strijd om de 5e plek. En is de ploeg zeker van de kwalificatie voor het WK. Op de ATP-finals is Novak Djokovic al zeker van de halve finale. De Servier won in Turijn ook zijn 2e groepswedstrijd. Hij klopte de Rus Rublev met 6-4, 6-1. In de andere groep is ook Casper Ruud al door. De Noor won in 3 sets van Amerikaan Taylor Fritz. Turncoach Frank Louter is door het instituut Sportrechtspraak schuldig bevonden aan een deel van de aanklachten over grensoverschrijdend gedrag. Andere aanklachten zijn volgens het ISR onvoldoende bewezen of te weinig concreet. Louter krijgt ook geen straf opgelegd. We praten erover met verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Er waren de laatste jaren meer beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag door turncoaches. Waar ging het bij Frank Louter ook alweer om? Ja, dat zijn klachten die eigenlijk al in 2011 zo'n beetje geuit zijn in de media door de gouden generatie. Hè. Denk aan Suzanne Harmes, Verona van der Leur. En er werd er gesproken over fysieke, geestelijke mishandeling. Denk aan negeren, intimideren, manipuleren, schelden, schreeuwen. Ook fysiek geweld werd wel genoemd, een angstcultuur. Ja, en toen die turncrisis ontstond in 2020, kwamen die klachten uiteindelijk terecht bij het ISR, die tuchtinstantie. In het geval van Louter ging dat om 9 oud-turnsters die hun beklag deden. Het ISR overigens ook onder vuur komen te liggen, hè, vanwege het amateurisme van hun werkwijze. Ze konden eigenlijk de massaliteit niet aan van de omvang van deze turncrisis. Maar ze hebben in dit geval dus wel een uitspraak gedaan. Ja, en jij hebt die hele uitspraak van het ISR gelezen. Wat is het oordeel? Nou ja, je gaf het al aan, het was een beetje tweeledig. Aan de ene kant dus wel schuldig bevonden aan een artikel waarin het vooral gaat over ongewenst gedrag. Daarbij gaat het dan om het doel te hebben de waardigheid van een persoon aan te tasten. Bijvoorbeeld door een situatie te creëren met gewelddadigheid, manipulatie, bedreiging, dat soort dingen. Heel concreet gaat het om schreeuwen en schelden waaraan die schuldig is bevonden. En met het schelden hoort dan ook fatshaming. Dus dat die turnsters verweet bijvoorbeeld te dik te zijn en daar uiting aan gaf. En er wordt kont gedaan naam van een deurincident. Een turnster die zich opsloot in het toilet uit angst voor die trainer, voor Lauter. En Lauter die dan schreeuwend naar die toiletdeur kwam en een flinke beuk daarop gaf, waardoor die deur ook vernielde. Dat zijn eigenlijk de concrete dingen waaraan die dan schuldig is bevonden. Wat onvoldoende is bewezen, oordeelt die commissie, is bijvoorbeeld het negeren van turnsters tijdens trainingen, ook het negeren van blessures, fysiek geweld, het bestraffen van turnsters die klaagden bij hun ouders over zijn aanpak. Want daarvan zegt dan die commissie dat is te weinig concreet gemaakt. Je kan ook zeggen, ja, dat hoorde nou eenmaal bij de turncultuur van hem in de hal, dus dat kan je in je totale oordeel ook meenemen. Maar de commissie die zegt, nee, het betekent niet per se dat er een onveilig sportklimaat was. En dus zeggen ze van, nou ja, we bevinden hem schuldig aan die onderdelen die ik noemde. We gaan hem niet die 24 maanden voorwaardelijk schorsing geven die geëist is door de aanklager. Maar we leggen hem geen straf op, ook omdat het lang geleden is. Ja. Suzanne Harmes heeft meegeluisterd. Een van de auteurs die Lauter beschuldigt van een grensoverschrijdend gedrag. Goedenavond, Suzanne. Wat vind je van deze uitspraak? Ja, we hadden een tijdje geleden het vertrouwen eigenlijk al aan het ISR opgegeven. Omdat toen al best wel bleek dat ze gewoon niet in staat waren om deze problematiek überhaupt op een goede gedegen manier onderzoek naar te doen en een uitspraak over te doen. Dus deze uitspraak nu, ja, ik sta er eigenlijk niet super versteld van. Ik had wel verwacht dat het een beetje een magere uitspraak zou worden. Jij hebt het al zien aankomen, begrijp ik. Over een deel van de aanklachten zegt het instituut Sportrechtspraak dat er onvoldoende bewijs is, of dat de beschuldigingen te weinig concreet zijn. Hoe reageer je daarop? Ja, nou ja, goed, in eerste instantie, je moet je voorstellen dat wij een gesprek hebben gehad en dat daarna een gespreksverslag is gemaakt. En dat gespreksverslag was zo tenenkrommend slecht en totaal niet wat ik dus bijvoorbeeld al heb verteld en wat voor situaties en incidenten zijn voorgevallen. Dus daar gaat het eigenlijk al in eerste instantie mis. Dus er zijn eigenlijk helemaal niet goed, er is niet goed onderzoek gedaan naar waarheidsbevindingen. Dus ja, dat je dan vervolgens zo'n conclusie trekt, snap ik. Want daar is gewoon niet goed onderzoek gedaan. Ja, en nu? Ja, weet je, ik heb het gelukkig al naast me neergelegd. En het is jammer dat het niet op een goede manier is uitgevoerd natuurlijk. Ik had gehoopt, het is niet per se dat ik uit ben op straf. Maar het belangrijkste is dat dit natuurlijk niet meer voorkomt en dat het niet meer gebeurt. Ik denk dat wij hebben gedaan wat we konden doen. Ja. Heb je de verklaring meegekregen van Lauter? Ja, dat vind ik ook nog wel bijzonder hoor, de verklaring van Lauter. Ja. Waarin hij schrijft dat het motief zou moeten zijn teleurstellingen van voortijdig afbreken van carrière. Waar ik het overigens niet mee eens ben hoor, want ik heb volgens mij nog vrij goed gedaan nadat ik weg ben gegaan bij Frank. Dus het is een redelijk makkelijke onderbouwing om te geven. Hè? Uh-huh. Ja. Overigens hebben wij Lauter natuurlijk ook gebeld en gevraagd om te reageren. Maar dat wilde hij niet. Wat ik dus ook jammer vind. Kijk, er wordt aangegeven van ja, nu zou hij het niet meer doen. Maar het feit dat hij dus niet kan reflecteren op zichzelf en terug kan kijken op wat voor situaties en wat voor trainingsmethode hij heeft gehad. Is het natuurlijk wel zorgelijk, hè, als iemand niet op zichzelf en terug kan kijken en kan reflecteren. Of er dan daadwerkelijk iets kan veranderen. Daar heb jij geen vertrouwen in, hoor ik. Nee, en dat komt dus met name omdat hij dus niet reflecteert op zichzelf. Ja. Goed, dankjewel, Suzanne Harmes. Terug naar Edwin. Ja, Edwin Cornelis, hoe luister jij naar die verklaring van Frank Lauter? Ja, nou ja, dat is helemaal waar wat Suzanne zegt. Dat merk je echt als je dat vonnis doorleest. Er zit geen zelfreflectie in de zin van dat hij nu terugkijkt en zou zeggen van nou ja, met de wetenschap van nu en terugblikkend op mijn carrière zou ik het anders hebben gedaan. Nee, hij zegt gewoon, ik ontken al die beschuldigingen. Ik kan me daar niet in vinden. En inderdaad, hij legt het ook deels bij de slachtoffers neer, die hij dan neerzet als teleurgestelde turnsters die de top dan niet hebben bereikt bij hem. Dus ja, dat is anders dan wat je bij andere trainers ook wel ziet. ziet die juist wel dat reflecteren doen. En die zeggen van ja, nou ja, het was een andere tijd. Maar ik heb geleerd gaandeweg, zeg maar. En dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dat lees je trouwens ook wel terug in dat vonnis van die tuchtcommissie. Dat ze zeggen ja, kan je eigenlijk wel de normen zoals we die nu hanteren leggen tegen de normen zoals die toen waren. Dus ja, dat klinkt al haast een soort van vergoeilijkend als je dat zo leest. Ja, goed. De zaak liep dus al lang. Nu is er een uitspraak. Kun je dit dan zien als eerherstel voor Frank Louter? Nou ja, zo zal hij het zelf waarschijnlijk wel zien. Maar het geeft vooral aan hoe juridisch weerbarstig deze materie is. En hoe lastig het is om daar ook een oordeel over te vellen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld, staat er ook in dat vonnis te lezen, getuigenissen die van elkaar afweken. Waardoor niet helemaal duidelijk is dan voor zo'n commissie wie er nou gelijk heeft. Als Turnster A dit zegt en Turnster B zegt, nou ja, ik heb het zelf niet zo ervaren. Dan geeft dat aan hoe lastig dat is. En dat is natuurlijk iets wat je in heel veel van dit soort kwesties gaat tegenkomen. Hè. Ik moest ook denken aan zo'n voice kwestie bijvoorbeeld. Ja, dan zou je dat misschien ook wel gaan krijgen, dat er dan verschillende verhalen tegenover elkaar komen te staan. En waar leg je dan de waarheid neer? Dus dat is ook wel wat het juridisch ook wel weer lastig maakt. En ik vraag me ook af, als dit bij een normale rechter zou dienen, zo'n zaak, hoe het dan afgelopen zou zijn. Ja. Hoe verder? Is er beroep mogelijk? Zou het inderdaad kunnen dat dit nog voor een rechter belandt bijvoorbeeld? In principe kunnen ze in beroep gaan bij dat ISR. Maar je hoort dus al aan Suzanne Harmes, daar is weinig vertrouwen in. Ik bespeur bij een hoop trainers ook dat er weinig vertrouwen is in het ISR. Dus of dat ook gaat gebeuren is de vraag. Overigens, als er dan beroep wordt aangetekend, dan is dat ofwel de beklaagde, dus in dit geval Frank Louter, ofwel de aanklager. Je moet dat een beetje vergelijken met een gangbare strafzaak. Het OM gaat in beroep en de verdachte kan in beroep gaan. Dus dat is nog een optie inderdaad. Ik denk als je naar een normale rechter gaat kijken, dan kom je waarschijnlijk eerder in een civiel verhaal terecht. En met alle haken en ogen van dien. En ja, je noemde inderdaad Frank Louter met zijn eerherstel. De vraag is natuurlijk ook wat dit voor zijn carrière gaat betekenen. Hij zit nu al een tijd thuis. Hij had een burn-out. Het viel hem zwaar wat hem allemaal overkwam. En hij heeft dus niet meer getraind. Gaat hij dan nu weer in de zaal? Gaat hij weer aan de slag? De weg lijkt daar vrij voor met zo'n vonnis in handen. Maar aan de andere kant, ja, dat vlekje of die vlek die op zijn naam staat natuurlijk, met die veroordeling en met het hele verhaal wat eraan vooraf is gegaan, dat wist hij ook niet zomaar weg. Goed, dank verslaggever Edwin Cornelissen. I'm ready for more. Crazip, ready for more. Stel je even voor, je zit met z'n tweeën in een camper. Joram rijdt, want ik heb 's ochtends de koffie gezet. Zo verdelen we dat. Je rijdt door Schotland en dan met deze muziek op de radio. Ja, we moeten het alleen nog doen. Iemand die het wel gedaan heeft. Want dit is overigens wat de hunebedbouwer en bovenal liefhebber van hunebedden Hendrik Gommer met zijn vrouw heeft gedaan de afgelopen maanden. Deze muziek had je ook aan, hè? Ook, ja. Ja, ja. Ja, zeg ja, want anders dan valt namelijk het intro helemaal weg. Ga je er niet heel langzaam van rijden, van deze muziek? Ja, maar dat moet je in een camper ook. Dus dat is heel goed, ja. Ja, op zoek naar de mooiste megalieten in Schotland. Oftewel hunebedden, meniers en steencirkels. Met als resultaat een nieuwe reisgids. Mythische stenen, deel 14, Schotland. Goedenavond. Goed dat je er weer bent. Want je bent eerder geweest. Zo hebben we het besproken ergens in 2017. Ja. Was het alweer, 5 jaar geleden. Gaat hard. Als je dit hoort, zit je dan ook gelijk weer in Schotland? Ja, zeker. Ja, Schotland vind ik wel een van de mooiste landen van Europa. Ik heb nu 20 boeken geschreven over de megalieten in Europa. Mm-hmm. Ik ben op veel plaatsen geweest. Maar Schotland trekt iedere keer weer. Ja. Waarschijnlijk ook omdat je daar een bepaalde sfeer nog hebt die heel, heel goed past bij de megalieten van de steentijd. Ja, wat voor sfeer hebben we het dan over? Een beetje mystiek, hè? Ja. Mythisch. Mist, dat kom je veel in Schotland tegen. En bovenin Schotland heb je de Orkney-eilanden. Nou, dat is eigenlijk gewoon nog een steentijdcultuur haast zoals het vroeger was. Er is bijna niks veranderd. Ja, prachtig. Megalieten. Grote stenen. Leg uit. Megalithos. Oh, want lithos is steen. Ja, steen. Ah, ja, ja, precies. Okay. En ja, nou, ik meteen aan het uitleggen ben, is misschien ook wel goed om nog even hunebedden te noemen. Veel mensen die denken dat het van de hunnen komt, dat is niet waar. Hune betekent reus. Hunebed betekent een reuzengraf. Mm-hmm. Omdat men in de 16e, 17e eeuw dacht dat door hele grote reuzen waren gebouwd. Want ja, hoe kun je anders die grote stenen verplaatsen? Ja. Ja. 2015. Heb je de deur dicht gedaan als universitair docent? Ja, klopt. Toen zei je, ik ga de camper in, ja. Ik zet de muziek aan... Ja. En ik ga al die hunebedden gaan langs. Ja. Waarom? Waarom? Ja, omdat je nieuwe uitdaging nodig hebt. En ik ben iemand die uitdagingen zoekt die eigenlijk niet te verwezenlijken zijn. Althans, wat de buitenwereld denkt, van dat is niet te doen. En dat geeft mij een extra motivatie om het dan wel te doen. En ik ben wel steeds bescheiden geweest. Ik heb in het begin gezegd van, nou, ik zie wel waar ik strand. Maar tot nu toe nog niet gestrand. We zijn 5 jaar verder. 20 gidsen verder. Ja, zeker. Ja. En merk je dat er anders gedacht wordt over hunebedden? Want je zegt, ja, mensen zien het als een uitdaging die niet mogelijk is. En je legt ook al gelijk uit wat een hunebed is. Ja. Bijna op automatische piloot. Zo van, joh, mensen hebben geen idee. Nee, klopt. Hoe kan dat nou? Als het mee zit, dan weten mensen dat we 50 hunebedden... of 52 hunebedden in Nederland hebben. En daar houdt het dan wel een beetje op. Er zijn er dan nog wel een paar die weten van Stonehenge. Maar dat we in Europa tienduizenden hunebedden hebben, dat weet eigenlijk niemand. En mensen gaan overal naartoe, nemen een reisgids mee als het even mee zit. Maar in die reisgidsen staat het vaak niet. Terwijl we in Europa bouwwerken hebben van 4500 voor Christus. Dus 2000 jaar ouder dan de piramide. Die enorm indrukwekkend zijn. En waar de meeste Nederlanders nooit komen. Nou, jij weet gelukkig alles over. Ja. En je neemt ons mee op reis naar Schotland. En jij weet ook veel over Duitse moppen. Ja, dat klopt. Zo begint je boek. Ja, ja. Ik voel een uitleg aankomen. Ja. Ja, nee, we waren om in Schotland te komen, dan kun je het best naar Newcastle gaan. Dat scheelt een enorme reis met de camper. Want in één nacht vaar je dan naar de andere kant. Vanuit IJmuiden. Moet je dus ook overnachten. En die cabine waar wij zaten, die was nogal gehoorig. We hoorden wel naast ons twee mannen constant praten tot 12:30, denk ik. Nou, toen werd het eindelijk stil. Dus dan denk je, gelukkig, die slapen rustig uit tot morgenochtend laat. Maar om 4:30, 4:45 begon er alweer geluid te komen. En vanaf 5:00 was het luidkeels moppetappen aan de andere kant van de muur. En toen ben ik maar opgestaan en ben ik op het dek gaan zitten naar de opkomende zon te kijken. En daar was het rustiger dan in onze hut. Dus ja. Maar het dek was wel fantastisch. Dat moet ik dan meteen bij zeggen. Want zo begint de reis. Want ik denk, wanneer komen de hunnebedden in beeld op de boot? Maar die, die waren er niet. Dit was het begin van de reis. Ja, maar dat is het leuke. Je omschrijft dat ook in het boek. En we zien dus ook een foto van jou op het dek. Dat je de zon op ziet komen. Of niet van jou, maar een foto die jij gemaakt hebt. Je neemt ons echt helemaal mee op die trip die jij en je vrouw hebben gemaakt. Ja. Wat voor voorbereiding gaat er dan vooraf? Thuis is dat met Google Street View kijken waar die hunnebedden dan zijn? Ja, ook. Je probeert ze... Allereerst natuurlijk te selecteren van welke zijn de moeite waard op afstand. Want je moet er eerst nog maar komen. En daar zoek ik dan enorm veel informatie over op internet. Wetenschappelijke artikelen zijn heel veel onderzoeken naar gedaan vaak. En dan zoek je de coördinaten erbij. En dan ga je kijken van hoe kun je dat beste komen. Dat doe ik allemaal vooraf. En dan ga je er naartoe. En dan soms dan is het totaal niet wat je verwacht. Dat het heel erg tegenvalt of je kunt er niet komen. Wanneer valt het tegen dan, bijvoorbeeld? De volgende dag kwamen we bijvoorbeeld bij King's Cairn. Daar werden we netjes door een schots opgevangen. Die zei van, jullie mogen hier niet komen... maar ik laat je wel even zien hoe je er wel bij kan komen. Dan moet je even omlopen. Nou, dat bleek over bomen, greppels, vooral gaten in de grond. Takken die afgebroken waren, bomen die gekapt waren. Daar moest ik helemaal omheen lopen. En de afstand van die eigenlijk maar 400 meter was uiteindelijk een uur klimmen en trekken. En terugweg dacht ik doe het wat korter. En toen ging ik dus over die bomen heen allemaal. Maar dat waren allemaal van die spiezen, gebroken takken van dennenbomen. En toen heb ik echt wel visioenen gehad van oei, als ik nu struikel, dan lig ik zo op zo'n spies. Hoe bereik ik dan nog iemand? Don't try this at home. Nee, precies. Dus dat heb ik er ook gezegd. Don't go there. Dat staat ook in het boek. Dus wat dat betreft heeft het ook wel een functie dat je mensen ook wel waarschuwt van ga daar in ieder geval niet naartoe. Ja. Overigens weet je ook nog 60. Ja. Klopt, ja. Een speciaal feestje. En je dochters en je schoonzoon, die dachten, daar moeten we iets mee. Die wisten dat jullie naar Schotland gingen. Ja. En die hebben een liedje gemaakt, hebben wij begrepen. Ja, klopt. Een klein stukje van laten horen? Ja, natuurlijk. Rising up, back in the camper. Took Elsa there going hunting. Drove the distance, now he's in Scotland. Just a man and his will to find. Ja, we laten een klein stukje horen. Want het heeft niks met zangtalent te maken, puur met tijd te maken. Ja, dat snap je wel, anders laten we het helemaal horen. Maar goed, dit was het moment dat je dacht, nou, nu kunnen we gaan, nu is alles goed. Ja. En dan is het in de camper en dan... Je zei net van, heb je dit niet de hele tijd... Nee, dit was dus het andere. Ik denk dat ik dit wel 80 keer heb afgespeeld. Ja, dus ja, dit heeft ons echt door Schotland heen getrokken. Het echte nummer was 7 minuten lang of zo. Dus, en dan je eigen kinderen, dat beter kan het niet. Nou, vinden je kinderen hunebedden ook leuk? Ja, maar niet zo zoals ik. Maar dat kan ook niet, want ik ben er helemaal in opgegaan natuurlijk. Maar, ben je de grootste hunebed-fan op aarde? Ik ben niet zozeer een fan. Ik zie me toch zelf nog steeds als wetenschapper. Dus ik ga ze ook... Je hebt ook heel veel mensen die erop afgaan om een soort... om een foto te maken en dan weer verder. Maar ik probeer ook echt de verbanden te zien van hoe komt het nou dat ze daar gebouwd zijn, waarom werden ze gebouwd, en dat probeer ik in het boek ook tussen de regels door. En er gaan ook mensen heen om een spirituele ervaring te hebben, hè? Zeker. Die kom je ook regelmatig tegen. Ja? En als zulke mensen bij zo'n monument staan, dan moet je echt wel eventjes een tijdje wachten voordat je een foto kunt maken, want ze zijn alles vergeten dan. Maar er gebeuren ook bijzondere dingen. Want ik begrijp dat je met je camper ergens midden in de nacht in de mist op een hobbelige weg dacht op een gegeven moment van nou, hier gaan we maar slapen. Ja, ja. Klopt. Handrem erop, bed uitgeklapt. Ja, ja. En toen werd het licht. Ja, precies. Nou, dat was op een weg op de buitenhybride. Heel uiteindelijk was die weg zo slecht dat we gewoon niet verder konden met de camper. En het was mistig en ik zag niks meer. Dus we zijn gewoon midden op de weg stilgestaan. Ik dacht, hier komt ook niemand meer vannacht. En daar hebben we overnacht. En de volgende morgen deed ik de ramen open en keek eens waar we precies waren. En dat was 100 meter vanaf het eerste hunebed wat daar te zien was. Is ook eentje die ik niet aanraad om daar naartoe te gaan vanwege de omstandigheden. Ja, ja. Want we hebben nu een paar. Je hebt nu verteld over gevaarlijke wegen, ja, om daar te komen. Ja. Dat je bijna gespiesd werd en zo. Ja. Dat is niet, geldt niet voor alle hunnebeden. Nee, zeker niet. Nee. Ja. Daarom heb je eigenlijk ook zo'n gids nodig. Om te weten welke nou echt de moeite waard zijn. Ik geef er ook sterren aan, 1 tot 5. En die ik nu genoemd heb, dat waren allemaal 1 sterren. Of helemaal geen, die eerste helemaal geen ster. Mm. Maar je hebt ook van 5 sterren. Nou, die moet je echt gewoon gezien hebben, vind ik, in je leven. Die zijn zo indrukwekkend. Dat mensen gaan naar de piramide om dingen te zien. Nou, dat soort dingen hebben we ook in Europa. Alleen de meeste mensen weten het niet. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dan door je boek blader, dan moet ik soms ook. Dan vraag ik mezelf even af, is dit nou een hunebed waar ik naar kijk of gewoon een hoopje, ja, stenen? Ja. Wat is de, wanneer is iets een hunebed? Nou, hunebed is in Nederland gewoon een verzamelnaam voor alle stenen graven uit de steentijd. Dus zo simpel is het. In het buitenland noemen ze dat vaak dolmens. Dat is ook wel een bekend woord. Dat betekent stenen tafel. En dat komt omdat er 2 staande stenen zijn met een deksteen erop. Daarom noem je dat een stenen tafel in feite. Maar hunebed is een verzamelnaam. Dus je hebt eigenlijk stenen graven, je hebt stenen cirkels en je hebt menhirs. Dat zijn de belangrijkste megalithische monumenten. Hm. 52 hebben we er in Nederland, of eigenlijk 53. Eentje staat er in je achtertuin, daar gaan we zo over praten. Dat, maar het is 10:30. NPO Radio 1. NOS-journaal, Jan. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. In een huis in Kuik in Brabant zijn 2 doden gevonden na een steekincident. Het zijn mensen van 73 en 75. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. Het onderzoek is nog in volle gang naar de raket die terechtkwam in een Pools dorp aan de Oekraïnse grens. President Zelensky zegt dat hij zeker weet dat het een Russische raket was. De NAVO en de VS houden het op een Oekraïnse raket. En de Europese Unie heeft ruim 1 miljard euro toegezegd op de klimaattop in Egypte. Een groot deel van het geld is bestemd voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan klimaatverandering. Langs de lijn en omsteken. Hendrik Gommer bij ons in de studio. Hij brengt zijn 20ste gids uit over hunebedden in heel Europa. Dus niet alleen in Nederland. Hè. Dat is ook wat best wel veel mensen denken. Ik moet toch nog even denken net aan die spirituele ervaringen die mensen dan dus beleven bij die hunebedden. Wat vinden ze daar dan? Heel veel mensen die denken dat ze hunebedden daar niet, of die grote stenen er niet voor niks staan. Denk dat het op krachtplaatsen gebouwd is. Ze zijn niet de enige, want dat heeft men in het verleden ook heel vaak gedacht. Misschien zelfs hunebedbouwers zelf wel. Want wat je ook wel veel ziet, is dat op een plaats waar een hunebed gebouwd is, dat er later ook nog een grafheuvels omheen komen te liggen. Zelfs begraafplaatsen. Hele indrukwekkende plaats in Zuid-Spanje, dat is Antequera. Daar liggen hele mooie koepelgraven. En daarnaast ligt een kerkhof. Dus dat is gedurende 5000 jaar in gebruik geweest als begraafplaats voor mensen. Heb jij wel eens een spirituele ervaring gehad? Maar niet bij hunebedden. Nee. Misschien dat ik daar toch te nuchter voor ben. Het is wel zo dat er sommige plaatsen zijn die ik wel heel erg indrukwekkend vond. Zodanig dat je daar wel de kippenvel van krijgt. Ja. Maar spirituele. Ik ben daarvoor te veel een evolutionair bioloog, denk ik. Dat ik te nuchter misschien. Waar in Schotland kreeg jij kippenvel? Op de Orkney-eilanden. Want daar, Orkney, het mainland, dat is eigenlijk gewoon een steentijd gemeenschap. Zoals dat vroeger was. Je hebt daar steencirkels, je hebt daar graven. En je hebt daar ook nog nederzettingen die je heel gewoon goed kunt zien, zoals het 6000 jaar geleden was. En dat is echt enorm. En op de Orkney-eilanden heb je ook nog bijvoorbeeld Finquay Chambered Cairn. Daar heb je ook een vlog van gemaakt. Heb ik ook een precies. Een stukje luisteren. Ja. Het is een mace hole type. En dat betekent dat er aan het eind van de gang een grote kamer volgt. Dus we zullen zien. Idee is trouwens een heel rustig eiland. Ik ben net met de boot gekomen. 12 mensen op de boot. Nou, dit is de kamer. En anders dan bij Meeshou is hier het overkragende dak nog helemaal intact. Ze hebben daar een licht puntje in gemaakt, daar waar vroeger ook stenen zaten, waardoor je uitstekende verlichting hebt van de kamer. Zo te horen sta je er nu in. Ja, klopt. Ja. En dit zijn hele rustige eilanden, die Orkney-eilanden eigenlijk. Ja, ja, heel mooi. Mainland, daar komen alle toeristen op af. En daar heb je dus dat Meeshou, wat ik daar noem. Dat is het grootste tempelgraf op Orkney. Maar daaromheen heb je nog allerlei andere graven die eigenlijk van hetzelfde type zijn, waar niemand naartoe gaat. En die eigenlijk nog veel mooier zijn. Juist waarschijnlijk omdat er niemand op de afgaat. Maar gelukkig wel een restaurant. Je hebt Idee, daar is helemaal niks. Maar je hebt bijvoorbeeld Roussé, daar heb je een barretje, kun je het beter noemen. Want daar komen niet zo. Ja, met een boot komen er op een dag misschien 30 mensen naartoe. En daar houdt het wel een beetje bij op. Mm. Maar we zijn bijvoorbeeld in dat barretje geweest. En we spraken met mevrouw die daar die ons daar bediende. En die bleek daar op haar 17e, toen ze zwanger was, terechtgekomen te zijn. Ze kwam uit een weeshuis vanuit het vasteland. Eerst naar Mainland en vervolgens nog de boot verder naar Roussé. Mm. En daar werd ze door de hele kleine gemeenschap, want er waren maar 100 mensen, opgevangen. En daar zie je dus inderdaad waar we het vorige uur over hadden. Dat is nog echt als een familie. Die mensen opvangen. En die vrouw werd er opgevangen. Die vond ook nog eens een keer een boer die, die haar wel wilde trouwen. En zo had ze daar nu opeens een leven opgebouwd. Restaurantje en dan kom je thuis, ga je kijken naar het restaurant, staat het te koop. Ja. Om maar even aan te geven hoe weinig mensen daar komen. Precies. Ja, ja. Ja. Al deze verhalen heb je opgeschreven. Mythische stenen, deel 14, Schotland. Dat is de 20e gids die je maakt. Kortom, jij weet alles van hunebedden. En dan ga je in je tuin een eigen hunebed maken, dat is dan de perfecte, toch? Ik ben geen vakman. Het was mijn eerste hunebed. Dus als ik het de volgende keer zou doen, dan zou ik het misschien nog wel beter doen. Maar ik moet wel zeggen dat hij heel erg geslaagd is. Het is trouwens ontstaan uit een soort jaloezie, omdat je in het buitenland regelmatig mensen hebt die zo'n hunebed, een echt hunebed, in de tuin hebben staan. Oh. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. Alleen, ja, De enige manier in Nederland om dat voor elkaar te krijgen is om het zelf te bouwen. 5000 jaar geleden ging het met houten balken waar dan de stenen over gerold werden. Ja. Jij hebt wel een show voor gebruikt, maar die is ook nog een keer omgevallen volgens mij. Hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En als je het dan over wonderen hebt. Hij klapte om, terwijl er dus een hele grote steen aanhing, zo'n megaliet. En van het een op het andere moment, opeens stond ik ernaast. Ik had er ook onder kunnen komen. Dus dat is die spirituele ervaring. Toch wel. Ja, hoor. Het is toch gebeurd. Zie je het wel. Is toch gebeurd. Een mooie zoektocht en mooie reizen dus. Jij hebt het met je vrouw gedaan in de camper. En je kunt die reizen dus ook gaan maken. Of in ieder geval de mooie foto's bekijken. De mooie plekken eruit zoeken, zou ik zeggen. De 3, 4 en 5 sterren. Mythische stenen, deel 14. Schotland vanaf nu verkrijgbaar. Dankjewel, Hendrik Gommer. Ook bedankt. U hoort het in het sportnieuws al. ADO heeft in de eerste divisie met 1-0 verloren van Roda. Rampweek in Den Haag is daarmee compleet. De ploeg staat na de nederlaag 17e. Zag technisch directeur Daryl Janmaat vertrekken. En clubtopscorer Thomas Verheij diende gisteren samen met Ricardo Kisna een transferverzoek in, omdat hij zijn club hier niet meer herkent. ADO-watcher Jim van der Deil van Omroep West. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat jij op de trainer Dirk Kuyt staat te wachten. Klopt dat? Ja, ik ben een van de gelukkigen die in het rijtje staat om op Kuyt te wachten. Alleen dat duurt altijd even wat langer. Ja. Zeker na zo'n week en zeker na nederlaag. Ja, kan je opnemen en live in de uitzending blijven tegelijk? Mocht die komen, dat we mee kunnen luisteren? Eventueel? Nee, dat wordt lastig, want ik ben in een ruimte bovenin gaan zitten, waar normaal gesproken de hoge heren met elkaar zitten. Oh. Maar die zijn er vanavond niet. Oké. Okay. Maar ja, goed. 16 wedstrijden gespeeld, 16 punten, 17e plek. Heb je al reacties gehoord over de nederlaag van vanavond? Ja, ik heb Ricardo Kisna gesproken. Die wilde verder eigenlijk geen tekst en uitleg geven over wat hij gisteren kenbaar heeft gemaakt over zijn transferverzoek. Zijn statement is duidelijk. Samen met Thomas Verheij. Dat waren eigenlijk een beetje de twee mannen waar het vanavond na de wedstrijd om draaide. Iedereen wilde hun verhaal horen. Ja, en dat verhaal staat eigenlijk nog. Ze kunnen zich niet vinden in hoe het nu gaat bij hun club. Het zijn jongens die hier zijn opgegroeid. Het zijn jongens uit Den Haag. En ja, ze herkennen hun club niet meer terug. Hmm. En hebben eigenlijk daarom een transferverzoek ingediend. En ze willen duidelijkheid. Ze willen dat er niet meer gelogen wordt in de top van de club. Want dat claimen ze dat dat gebeurt. Ja, ze hebben ook vandaag allebei gespeeld, gestart. Dat was nog even de vraag aan de voorkant, van volgt er misschien een sanctie? Edwin Rijntjes heeft dat, de algemeen directeur, wel even overwogen. Maar uiteindelijk met Dirk Kuyt besloten het toch niet te doen. Omdat je daarmee ook de rest van het team straft. Want dat zijn nou eenmaal twee belangrijke spelers voor ADO Den Haag. Ja, ja. Hoe hebben de supporters gereageerd? Bleef het na afloop een beetje rustig? Nou, bij aankomst van de spelers op het veld gingen ze volledig achter Kiesna en Verheid staan. En tijdens de wedstrijd hebben ze meerdere malen gezongen dat Rijntjes moet vertrekken. En na het duel, voor zover wij hebben kunnen zien, is het rustig gebleven rondom het stadion. Gelukkig maar. Hopen dat dat zo blijft. Kun jij kort samenvatten, ja, misschien een onmogelijke vraag, maar wat wordt Rijntjes nou, de algemeen directeur, wat wordt hem kwalijk genomen? Vanuit de spelers of vanuit de supporters? Nou, misschien wel allebei, want ik heb een beetje de indruk dat het gelijk loopt, of niet? Zit er verschil in? Nou, je moet eigenlijk terug naar het overnameproces. Toen ADO Den Haag op het punt stond om te vallen, is algemeen directeur Mohamed Hamdi ontslagen, weggegaan, hoe je het noemen wil. En daar is Edwin Rijntjes toen voor teruggekomen. De huidige algemeen directeur, die heeft het overnameproces geleid. Mm-hmm. En er was een stroming die graag wilde dat de club in Haagse handen kwam. Nou, dat heeft Edwin Rijntjes uiteindelijk niet gedaan. Hij heeft het in Amerikaanse handen gebracht. Hij zegt zelf dat was een van de weinige concrete partijen. Dus daar kreeg je al een stuk teleurstelling bij de achterban dat ADO niet in Haagse handen kwam. En gedurende dat seizoen was er gedoe over de wedstrijdpremies, waarbij spelers claimen dat hij niet eerlijk geweest is in de afspraken die gemaakt zijn. Ja, met als absolute dieptepunt natuurlijk 29 mei, de wedstrijd ADO Den Haag Excelsior. Wat volledig fout gegaan is nadat ADO Den Haag 3-0 voor heeft gestaan, op de drempel van de eredivisie heeft gestaan, maar daar nooit gekomen is. Met alle gevolgen van dien. Excessen in het stadion, buiten het stadion. En ja, daarna heeft Rijntjes hard. Is hij hard geweest in zijn oordeel ook richting de supporters. Daar zocht hij de schuld. Terwijl supporters vinden dat de schuld toch echt bij Rijntjes lag. Omdat hij in de optiek van de supporters open stond voor de open verkoop van de kaarten. Dus iedereen kon daar naar binnen. Ja, dat is een lang gesteggel geweest met sancties, met straffen. Want supporters mogen nog steeds niet volledig het stadion van ADO in. Nou ja, en supporters mogen ook het veld niet op. Dus misschien moeten ze ook naar zichzelf kijken natuurlijk in dit geval. Dat is ook wat Rijntjes na afloop ook gezegd heeft. En ook wat er buiten het stadion natuurlijk gebeurt, dus richting de politie. Ja. En ja, ook dit seizoen heeft hij dan Kuyt aangesteld. En ja, dat loopt sportief nog niet goed. En hij blijft constant achter Kuyt staan. En nu in het interview wat hij afgelopen maandag gegeven heeft bij ons aan Omroep West, claimen spelers dan weer dat er ook weer dingen gezegd zijn waarin gelogen wordt. Dus het vertrouwen in hem is heel broos. Ja. Vanuit spelers, maar ook vanuit supporters. En daarom wordt zijn naam al weken genoemd als zijnde dat hij moet vertrekken. Ja, Kuyt zou bij elke andere club al lang op straat zijn gezet waarschijnlijk. Gezien de resultaten. Maar heeft dat ook te maken met een enorme afkoopsom misschien? Die betaald moet worden? Nou, dat werd gezegd, maar het wordt wel ontkend door ADO Den Haag. Dat er geen afkoopsom is voor Kuyt die zo hoog is. Maar dat verhaal komt natuurlijk weer voort uit de zaakwaarnemer van Dirk Kuyt, Rob Jansen. Is een ADO-man. En men claimt dat hij nu weer aan de touwtjes trekt binnen de club. En dat daarom Dirk Kuyt, die aan het begin van zijn carrière staat, niet ontslagen mag worden. Dat zijn allemaal van die verhalen die gaan. Ja, en dat allemaal bij elkaar opgeteld zorgt voor een hoge mate van onvrede bij de buitenwacht. Ja. En ook bij de spelers binnen in de club. Ik krijg een appje van Dirk Kuyt. Die vraagt zich af waar je blijft. Of je naar beneden wil komen. Dan kan je hem interviewen. Zal ik het dan maar even doen? Ja, ga maar naar beneden. Dankjewel, Jim. Oké, is goed. Dag. Zo vlak voor de start van een politiek beladen WK voetbal in Qatar duiken we deze week de geschiedenis in. Het is immers niet voor het eerst dat een sportevenement onderwerp wordt van het maatschappelijk debat. Neem bijvoorbeeld 1978, toen het WK werd gehouden in Argentinië. Dat gebukt ging onder het dictatoriale regime van Videla. Een spelersboycott, dat was toen de inzet van cabaretier Freek de Jonge. Hij trok tevergeefs ten strijde. U hoort deel 2 in de serie Sport en Politiek, gemaakt door Edwin Cornelissen. In een bomvol stadion in Buenos Aires is het 11e wereldkampioenschap voetbal officieel geopend. Argentinië had er alles aan gedaan om zich op zijn best te tonen. Generaal Videla en de andere junta-leiders hadden het burgerpak aangetrokken. Het WK van 1978, Argentinië, het land natuurlijk van Videla en zijn regime. In een sfeer van volstrekte willekeur, mogelijk gemaakt door de noodtoestand, zijn in 2 jaar tijd vele duizenden Argentijnen verdwenen. Meestal worden ze later dood teruggevonden. Vaak ook verdwijnen ze in de vele concentratiekampen. Meneer De Jonge, wanneer kwam de activist bij u naar boven? Ja, dat was in januari 78 pas. En dat was aan de late kant. Ik las een stukje in de krant die ik toen las. En toen dacht ik, ja, dat kwam vooral in de nacht tijdens een moment niet slapen, dat ik dacht, daar ga je je nou straks amuseren. Terwijl in dat land veel geleden wordt en eigenlijk het regime de voetbal gebruikt om zich een schoon imago te krijgen. Ondertussen is de junta van plan het wereldkampioenschap als goodwillproject uit te buiten. En toen dachten wij, nu gaan wij dat voetbal boycotten. Het Nederlands elftal kan iets bereiken in Argentinië als het niet gaat. Onder dit motto zijn de cabaretiers Bram Vermeulen en Freek de Jonge, dat zijn de jongens van Nederlands Hoop, een actie begonnen om de publieke opinie te mobiliseren. Ja, je moet acties verzinnen, demonstraties, handtekeningen verzamelen, handtekeningen aanbieden. En dat hebben wij toen ook geprobeerd. We hadden in die tijd enorm de pers mee. Wij geven nu een voorlopig hoeveelheid handtekeningen. We pleiten nog steeds voor een boycott. Nee, tijdens de voorstelling was ons repertoire daar natuurlijk op afgestemd. En dan hadden we zelfs na afloop elke keer nog een soort discussie met het publiek. Ik vond het in wezen verschrikkelijk. Want je was het allemaal met elkaar eens. Argentinië, waar dagelijks wordt gemoord. Maar daar is eventjes geen tijd voor. Zojuist heeft rap gescoord. U merkte dat er een consensus was? Of? Nou ja, binnen ons publiek natuurlijk. Binnen onze parochie, zal ik maar zeggen. Nee, wij hadden in Nederland. Het was toch wel een beetje nog in dat oude rechts-links denken. Links was er voor en rechts was er tegen. Treden jullie op als spitsen in deze actie? Ja, centrumspitsen. Want niet te veel linkerspits, want dan schrik je weer zo'n grote groep mensen af. Misschien ook wel het oude denken van sport en politiek zijn gescheiden werelden. Wat vindt u ervan dat Nederlanders gaan voetballen in Argentinië? Ik kan u er echt geen zinnig antwoord op geven. Ik vind sport moet er eigenlijk buiten staan. Hè? Ja, nou ja, dat was dan de vluchtheuvel voor een hoop mensen. Eigenlijk de reacties van bijvoorbeeld mensen die anders zich zeer progressief menen te etaleren. Dan denk ik aan politieke partijen en dergelijke. Het was wat matig, had ik zo de indruk. Bijvoorbeeld Wim Kok, die was toen voorzitter van de, of dat nou NVV was of al FNV. Maar die verklaarde zich niet solidair met ons. Terwijl de vakbonden in Argentinië toch echt duidelijk een groot slachtoffer waren van de repressie. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil de werkelijkheid liever niet onder ogen zien. Het probleem is echter dat wij lid zijn van een internationale bond, de FIFA. De FIFA kent niet als normstelling het politieke stelsel. Je kan natuurlijk van de KNVB niet verwachten dat ze zeggen we gaan eruit. En ik krijg ook wel, als je praat, krijg je natuurlijk ook wel weer begrip voor hun situatie. Waar zijn die idealen? Zingt de enige soldaat. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Lijkt me toch moeilijk om die spelers op dit moment te beïnvloeden. Die zien het grote geld zitten, mogelijk. En het zijn beroepsspelers. Als je dat als topsporter daar beïnvloed wordt, dan zijn er maar weinig landen waar je je sport kan beoefenen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het feit dat ze toch gingen en dat het allemaal toch doorging, voelde dat voor u als een nederlaag? Nou, zo heb ik er nooit ingestaan. Het was het zeker niet. We hebben onze nederlaag. Je zou kunnen zeggen, het hoofdstuk of de paragraaf Argentinië voetbal wereldkampioenschap wordt hiermee afgesloten. Waar het om ging, was om het lot de onderdrukte in Argentinië aan de orde te stellen. Dat is natuurlijk, daarin zijn we geslaagd. Maar dat waren nou geen dingen waar je groter van werd. Wat er gebeurd was, dat is en blijft een enorm schandaal. En dat blijft een les voor de wereld. En we zullen ook op die manier terugkijken op Qatar. Er zal ook nog wel meer aan het licht komen dan we nu weten. So you pass the qualifications for the World Cup to play in Qatar. And you visit the accommodations for which many laborers die. Want we zijn inmiddels dus 44 jaar later en opnieuw stond de activist nu op. Hè? Het protestlied Field of the Dead, waar u een rol speelt in de clip. U heeft handtekeningen opgehaald, 20.000 stuks, meen ik. We gaan voor de mens, zegt Freek de Jonge, die net als in 78 bij het WK voetbal in Argentinië weer in de pen is geklommen met een actie tegen het aanstaande WK in Qatar. Is de samenleving meer ontvankelijk voor die kritische kanttekeningen dan toentertijd? Dat publiek is nu echt wel veel meer geïnformeerd dan toen. En zou ook heel veel liever hebben dat het ergens anders gespeeld werd. Alleen, die maatschappij is ook steeds gecompliceerder geworden in die zin dat wij zijn nu weer afhankelijk van Qatar voor ons gas. Dus ja, we willen wel, we zouden best goede mensen willen zijn, maar het is zo moeilijk, hè? When you play morgen deel 3 in onze serie Sport en Politiek over de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Every night I remember that evening, the way you looked when you said you were leaving, the way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. This ain't a love song, this is goodbye. I've been lost, I've been out, I've been losing. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. You can try, but Muziek van Scouting for Girls. This ain't the love song. 11:06 is het. Op het EK handbal heeft Oranje Montenegro ruim verslagen. Het werd 42-25. De ploeg was al uitgeschakeld voor de halve finales. Maar door deze overwinning hebben de handbalsters zich wel geplaatst voor de strijd om de vijfde plek. En zijn ze al zeker van kwalificatie voor het WK. Arjen Kloosterboer sprak met een van de uitblinkers van Oranje, de keepster. Jaren ten Holte, als een beest gekiept. Dit bedoelden jullie dus toen je zei, we kunnen veel beter. Ja, precies. We wisten dat we veel meer in de ploeg hadden dan we het nu hadden laten zien in de laatste twee wedstrijden. En uiteindelijk moet je het op het veld laten zien en dat is vandaag gelukt. Een score van boven de 40, dat komt niet zo vaak voor, hè? Nee, ik denk ook dat we dat van tevoren niet hadden verwacht. We wisten dat we volle bak moesten gaan. Montenegro zat in de halve finale. Maar 42 doelpunten is wel heel veel. Ja, voelt dat ook als een vernedering voor zo'n tegenstander? Ja, ik zou me een beetje schamen als ik die ploeg zou zijn. Is toch gek? Die eindigen als tweede in de pool. Ja, zeker. Maar ze hebben waarschijnlijk gewoon hun krachten gespaard. En zou dat het zijn? Wij gingen gewoon volle bak. We hadden nog film voor het... Je wilt toch niet zo verliezen? Nee. Dan ga je toch niet goed richting de halve finales? Nee, precies. Dat is jullie verdienste. Ja, en wij hebben nu een goed gevoel. En gaan met een hopelijk een goed gevoel naar Ljubljana. Ja, vijfde plek. Maar je hebt de prijs nu al binnen. De troostprijs, een WK-plek. Hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. En ik denk dat je dat ook in de wedstrijd hebt gezien. Dat we wisten dat we nog heel veel hadden om voor te vechten. Zowel voor het WK als voor het OKT. Wat gewoon belangrijke wedstrijden zijn. En daar wil je als ploeg presteren. En dus wisten we dat we 100% moesten geven. Ja. In de tweede helft heb je bijna alles eruit gehouden. Hè? Terwijl je in de vorige wedstrijd even eruit moest. Ja, precies. In de vorige twee wedstrijden liep het helaas niet zo en kon ik de ploeg niet helpen. Maar ik ben blij dat het vandaag weer gelukt is. Nou, met een lekker gevoel naar Ljubljana. Zeker, ja. Dankjewel. Ja, en daar spelen de handbalsters om de vijfde plek op het EK. De bal waarmee Diego Maradona zijn hand van God goal maakte is geveld. Het historische doelpunt op het WK voetbal van 1986 in de kwartfinales tegen Engeland. Maradona gaf later toe dat hij de bal een beetje met het hoofd en een beetje met de hand scoorde. De scheidsrechter van die beroemde wedstrijd had de bal nog altijd in zijn bezit, maar vandaag is de bal verkocht. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de kaart. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is hem. Steve Hunt. En Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. And the piece is sold. Life is life. Wat denk je dat hij heeft opgeleverd, die hand van Godbal? Ik gok 2,3 miljoen pond. 2,3 miljoen pond, inderdaad. En toch wel mooi om te horen dat de commentator Theo Reitsma destijds direct zag dat Maradona met de hand scoorde. Ja, Life is Life, dat is natuurlijk het nummer waarop hij die geweldige warming-up deed in 1989, halve finale. UEFA Cup in het stadion van Bayern. Beelden hadden terug te vinden op YouTube als je het nog nooit gezien hebt. Google het even en zoek het even op. Fantastisch hoor. Goed. Tot zover deze editie van Langslijn Omstreken. Morgen is er weer een. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Rob Trip. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Morgenmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn.